Attentie, attentie. Foktober is begonnen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is vrijdag 1 oktober en op deze dag in 2006 nam Riemen van der Velde afscheid als voorzitter van voetbalclub Heerenveen. Vorig weekend werd hij in het Abelensa-stadion nog geëerd met een tribune die naar hem is vernoemd. En daarmee zijn we dus in het nu en we beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Frankrijk blokkeert een verdere stijging van de gasprijs. Die stijgt alleen vandaag nog met ruim 12% en daarna blijft de prijs hetzelfde tot de tarieven weer dalen. Dat is vermoedelijk in het voorjaar als de vraag naar gas afneemt. De Franse premier Castex spreekt van een tariefschild. De gasprijs is de laatste maanden fors gestegen, onder meer door de sluiting van kolencentrales en omdat Rusland minder levert. Frankrijk legt ook de prijs van elektriciteit aan banden. Een man uit Amsterdam is vorige week opgepakt voor betrokkenheid bij oplichting via nepnieuwssites. Gedupeerden kwamen op die sites terecht via online advertenties, waarbij misbruik werd gemaakt van foto's en nepuitspraken van bekende Nederlanders. Op de site werden mensen verleid om geld te investeren, maar dat zagen ze vaak niet meer terug. De Amsterdammer van 29 wordt ervan verdacht dat hij leiding gaf aan een criminele organisatie. Het vermoeden is dat wereldwijd duizenden mensen geld hebben ingelegd. Noord-Korea heeft voor de vierde keer in een maand een rakettest uitgevoerd. Volgens het staatspersbureau gaat het om een nieuw ontwikkelde luchtafweerraket. Die zou snel kunnen reageren en erg nauwkeurig zijn. Eerder deze week lanceerde Noord-Korea onder meer al een hypersonische raket. Vandaag praat de VN-veiligheidsraad over de recente Noord-Koreaanse testen. In Vlaanderen vervalt vandaag de mondkapjesplicht in onder meer winkels, de horeca en op school. In het openbaar vervoer en in de zorg moet nog wel een mondkapje worden gedragen. De versoepeling geldt niet voor Brussel en Wallonië. En verder mag het nachtleven na anderhalf jaar sluiting weer open. Bezoekers moeten dan wel een coronatoegangsbewijs laten zien. Het overleg tussen Polen en Tsjechië over een omstreden kolenmijn is mislukt. De Poolse mijn ligt in het grensgebied met Tsjechië en veroorzaakt onder meer luchtvervuiling. Tsjechië wil daarom dat die sluit, maar het is niet gelukt om daarover met Polen een akkoord te bereiken. In mei behaalde het Europese Hof van Justitie dat de kolenmijn voorlopig dicht moet. Maar Polen weigert dat. Dat land moet de Europese Commissie daarom €500.000 per dag betalen, zolang de mijn open blijft. De Braziliaanse voetballegende Pelé is na bijna een maand ontslagen uit het ziekenhuis. Begin september werd bij hem een tumor in zijn darmen weggehaald. De kanker was ontdekt tijdens een routineonderzoek. De 80-jarige Pelé moet nog wel chemotherapie ondergaan. Feyenoord heeft zijn tweede wedstrijd in de Conference League gewonnen. De Rotterdammers waren thuis met 2-1 te sterk voor Slavia Praag. De Vitesse verloor in eigen huis. Het werd 2-1 voor Rennes uit Frankrijk. Eerder op de avond won zowel PSV als AZ zijn Europese wedstrijd. PSV klopte Sturm Graz in Oostenrijk met 4-1. En AZ pakte thuis 3 punten tegen Jablonec uit Tsjechië. Het werd in Alkmaar 1-0. Het weer in het noordwesten, af en toe regen. In de rest van het land is het droog. Aan zee staat een stevige wind en het is een graad of 11. Overdag vanuit het westen bewolking en in de middag op steeds meer plekken regen. Het wordt een graad of 16. Het NOS Radio 1-journaal. We beginnen in China vanochtend, want dat land heeft moeite om het licht aan te houden in fabrieken en bij mensen thuis. Door de aanhoudende energiecrisis zitten meerdere huishoudens uren per dag zonder stroom. En wordt in sommige gebieden wordt de stroom gerantsoeneerd. Contact met correspondent Sjoerd en Daan. Sjoerd, hoe zit dat met die rantsoenering? Gaat dat dan vooral over bedrijven of ook over huishoudens? Verschilt een beetje van plek tot plek. Het gaat zowel om bedrijven als om huishoudens. Huishoudens vooral in het noordoosten. Maar over de hele breedte wordt in China wel gevoeld dat er energietekorten zijn in elk geval. Hoe erg is de situatie dan nu? Nou, je hebt het over 20 provincies. Dat is ongeveer hoe wijd verspreid het is. En op sommige plekken hebben mensen meerdere uren per dag dan geen stroom. Dat is wel vrij pijnlijk natuurlijk. Als jij een klein shopje hebt bijvoorbeeld, waar je garnalenknoedels bevroren hebt in de vriezer. Die mensen zetten over het algemeen dieselgeneratoren neer. Nou ja, daar in het noordoosten gaan het om ongeveer 100 miljoen inwoners die daardoor geraakt worden. In andere provincies, de welvarende oostkust, de zuidelijke provincies, ja, daar gaat het vooral om de grootverbruikers, grotere fabrieken, zeg maar. Goldman Sachs, de zakenbank, zegt dat ongeveer 44% van alle industriële productiefaciliteiten zo'n beetje beïnvloed worden door deze energiecuts, zoals ze dat dan in slecht Nederlands noemen. China produceert zelf natuurlijk ook veel elektriciteit. Dus hoe kan het dat het land dan nu met een energietekort zit? Nou, ze zijn in hun mix heel erg afhankelijk van kolen. Ongeveer 60% zo'n beetje van de energie die hier wordt opgewekt komt uit kolen. Men wil daar natuurlijk wel vanaf, maar dat gaat maar heel mondjesmaat, heel langzaam. En we hebben gewoon gezien dat die kolenprijs de laatste tijd heel erg hard in de lift zit. De prijs is sterk toegenomen. Ja, er is gewoon een aanbodprobleem en dat krijg je dan als er weinig aanbod is en de vraag stijgt, zeker sinds die economie na COVID weer hard aan het opkrabbelen is, ja, dan zie je dat daar een mismatch is. De kolenproductie gaat maar een klein beetje omhoog. Er wordt ook niet zoveel geïmporteerd als je dat vergelijkt met vorig jaar. Ze zijn aan het interen bij de kolencentrales op hun voorraden. Ja, en een groot probleem is dan ook hier in China dat energieprijzen gereguleerd zijn. Dus als jouw kolen heel erg veel duurder zijn geworden, maar je mag dat niet doorberekenen aan je klanten, ja, dan komt daar ergens een probleem en gaan die kolencentrales ook niet heel veel harder draaien. Speelt klimaatverandering eigenlijk nog een rol? Ja, in die zin dat er vooral heel veel mijnen zijn dichtgegooid hier. Dat is natuurlijk vooral met het oog op terugdringen van vervuiling. Wat we ook zien, afgelopen zomer weliswaar op sommige plekken heel nat geweest. Andere plekken waren juist extreem droog. Dus waterkrachtenergie is veel minder. Of dat dan wel of niet direct met klimaatverandering te maken heeft, dat is natuurlijk aan de klimaatveranderingsspecialisten. Maar ook windenergie, daar komt minder uit de afgelopen tijd. Dat is één kant van het verhaal. Andere kant heb je ook het beleidsmatige verhaal. Overheidsfunctionarissen die beoordeeld worden op uitstoot, op energieverbruik, ja, die zitten allemaal ver boven hun targets in verschillende delen van het land. Dus daar is natuurlijk ook wel een belang om fabrieken te vragen om een week eventjes het licht uit te doen en de productie stil te liggen. Zeker in aanloop naar belangrijke toppen die eraan komen. De klimaattop eerst in Kunming, later in Glasgow ook. Ja, dat het voor China ook niet zo kwaad kan om even iets betere cijfers te krijgen. Maar goed, het gaat dus vooral echt wel om die hoge kolenprijs. Dat maakt dat er nu grote tekorten zijn. En hoe zijn dan de vooruitzichten voor de komende tijd? Hangt er een beetje vanaf aan wie het vraagt. De economische planner zegt dat we er komende winter in bij gaan zitten. En ze denken dat vooral te doen door meer te gaan importeren. Ook weer wat mijnen te openen of de bestaande mijnen daar de productie uit te gaan breiden. Ja, dat is waar men het mee wil gaan doen. Maar goed, met die mijnen geldt natuurlijk dat het veel makkelijker is om zo'n mijn dicht te gooien dan om zo'n mijn weer veilig open te stellen. Dus de problemen op termijn zullen echt wel worden opgelost. De prijzen worden ook iets meer vrijgegeven, zodat er iets meer kan worden doorberekend door de energiebedrijven. Maar die problemen zijn morgen echt nog niet voorbij. China-correspondent Sjoerd Den Daas was dat. We zijn het zat, het is genoeg geweest. Echt, we zijn het probleem niet. Het is de boerenmenis en er moet hier iets veranderd worden. Het regel op regel van de landbouw. Ik ben wel klaar met die overheid. Ja, zo ging dat precies 2 jaar geleden. Boeren die op trekkers naar Den Haag gingen en snelwegen blokkeerden. Het was het begin van een harde confrontatie tussen boeren en de overheid. Een aantal boeren wil de verstoorde relatie met de politiek nu verbeteren door ambtenaren van het ministerie van Landbouw uit te nodigen op hun bedrijf. Veehouder Geert-Jan Kloosterboer is een van hen en verslaggever Roel Pauw ging bij hem op bezoek. Stel je voor, meneer Kloosterboer, ik ben die ambtenaar van het ministerie. Dan gaan we eens even de ochtend doornemen en kijken wat we gaan doen. En dan uiteraard gaan we ook bepaalde thema's even bespreken. Wat zouden we kunnen gaan doen? Ik heb gewoon mijn normale klusjes, zeg maar. Maar we gaan ook mais hakselen. Die wordt ingekuild. Ja. Dus daar moeten we voorbereiding voor treffen. Dus ze kan volle bak aan het werk. Het is een zij? Het is een zij, ja. Dus u weet al wie er komt? Ik weet wie er komt, ja. Ik ken haar verder niet. Dus ik ben benieuwd wat haar kennisniveau is en wat ze wel en niet weet. Ja, ze werkt op het ministerie. Zou toch wel een klein beetje moeten weten wat er speelt op het boerenland? Ja, is dat zo? Ik hoop het oprecht. Ja. En daar is die actie nou ook voor. Ja. Ik ben ook benieuwd wat de makers van de regels, zeg maar, ook weten van de praktische kennis hoe het beeld op het bedrijfsniveau landt. We staan nu in de stal. U heeft 120 koeien. Ja. Kunt u iets verzinnen waarvan u denkt van, nou, volgens mij is het goed als ik dat eens uitleg? Nou ja, goed, ik begin bij de basis. Ik heb geen idee of ze überhaupt ooit een koe van dichtbij gezien heeft. Dan begin ik eens met de melkrobot en laat zien waar de melk vandaan komt. Pas op, hè. De arm die kan naar achteren. Ja, precies. Gele lijntjes, daar moet je buiten blijven. Anders word je aangevallen door de robotarm. Ja, echt. En hier zien we wat er op dit moment aan melk wordt geproduceerd. In Aukje 38. De robot verwacht dat ze 7,9 liter melk gaat geven. Ik hoop dat het zo is. Ik hoop eigenlijk dat het meer melk. Zou er op dit punt al een misverstand kunnen zijn over hoe de bedrijfsvoering is? Die ambtenaar denkt misschien van die koeien horen toch buiten te zijn. Oh ja. Ze staan hier allemaal op stal. Dat zou kunnen inderdaad, ja. Een klein deel van mijn koeien loopt buiten, zeg maar. Maar de koeien die melk geven, momenteel aan de melk zijn, noem je dat. Ja. Die staan binnen. Ik heb te weinig huiskavel om al mijn dieren te kunnen weiden. Ja. Dus als we het hebben over weidegang, misschien wel een keer verplichte weidegang. Ik vind weidegang top. Toch voldoel ik er niet aan, maar het is niet omdat het het niet wil. Maar het is puur omdat het niet kan. Kan ik mijn koeien op waterbedden hebben? Ik heb koeien op waterbedden liggen. Een grote frisse stal hebben met massageborstels en al. Ja. Maar als ik geen weidegang toepas, misschien, zeg maar, dan ben ik toch geen toekomstbestendig bedrijf. Ja, dat is wel een lastige discussie, hoor. Is het klaar? Ja, is klaar. Alles wordt opnieuw schoongemaakt. De camera, de stand. En de opbrengst is dat 8,8 en 7,9 verwacht. Dus iets meer dan verwacht. Dus op, blij mee. Als de dame in kwestie hier is van het ministerie, ik wil vooral de tegenstrijdigheden, zeg maar, in regelgeving laten zien. Tegelijkertijd moet je vaststellen dat voor een heleboel boeren dit al geen begaanbare weg meer is. Hè? Dus ze willen op een andere manier duidelijk maken dat ze het met het beleid niet eens zijn. Heeft u daar begrip voor? Heeft u misschien ook zelf meegedaan aan die acties? Ja, ik heb ook meegedaan aan de acties. Ik heb ze ook wel ondersteund. Kijk, het is een gevoel van ongehoord zijn. En of alle acties dan de juiste acties zijn geweest. Nou, dat is niet aan mij om daarover te oordelen. Maar dat ze een statement willen maken, nou, dat is gedaan. Dat is die 1 oktober ook geweest. Nou, dat vonden we mooi om er hierop in te haken met onze actie. Dat we ook weer op 1 oktober, twee jaar later, gingen toen de boeren naar Den Haag. En nu komt Den Haag naar de boeren. Dus we kunnen boos zijn of niet meer met elkaar in gesprek zijn. Maar daar redden we het uiteindelijk niet mee. Dus uiteindelijk moeten we weer bij elkaar komen. Zeg maar, nou goed, wat is nou een oplossing voor een bepaald probleem? Een boer wil graag duidelijkheid hebben en perspectief. Een slechte boodschap is ook een boodschap, maar als we maar weten wat we gaan doen. Vooral dat verhaal mist momenteel. En volgens mij, als we dat weer bij elkaar aan tafel zitten en je gaat met elkaar in gesprek, dat is voor mij de enige manier om verder te komen. Heeft u nog iets lekkers in huis gehaald ook? Ja, nee, we gaan wel een leuke ochtend van maken. Ja, zeker. Ja. Geert-Jan Kloosterboer is dat. En voor de komende tijd staan er 100 van dit soort ontmoetingen gepland. Vandaag dus de eerste. 6:12. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Danny's Wereld was er dan. Daarin sprak programmamaker Danny Goossen met twee slachtoffers van huiselijk geweld. Steeds meer mensen krijgen daarmee te maken. Vaak zien slachtoffers zelf niet hoe erg hun situatie is. Maar je wil juist toch weg bij zo'n situatie als iemand jou aan het mishandelen is? Ja, als het bij een vriendin van me zou gebeuren, had ik ook gezegd, ga weg bij hem. Maar als je er zelf in zit, dan zie je dat niet. En je denkt telkens dat het wel goed komt. Of we hebben relatietherapie nodig. Of wat steun van de familie. In Keuringsdienst van Waarde werd weer eens duidelijk dat we vaak niet eens weten wat we kopen. En ook verkopers die hebben soms geen flauw benul. Want wat is nou precies Emmentaler kaas? Ik dacht dat het de plaats was, maar ik weet dat niet heel zeker. Dus dan zou je een plaats in Frankrijk en in Zwitserland moeten hebben die allebei Emmentaler heet. Dus dat lijkt me ook niet. Nee. ja, ik durf het u echt niet te zeggen, hoor. Emmentaler, klinkt dat nou meer Duits of Frans? Ik kan niet echt zeggen dat ik het echt buitenlands vind klinken. Emmen, gewoon een beetje Nederlandsachtig, maar ik zou het niet durven zeggen. En daarna kwamen ze erachter dat de Zwitserse kaas niet eens uit Zwitserland komt. Emmentaler uit de supermarkt komt uit wel 5 verschillende landen. Emmentaler, in principe wordt ze in meerdere landen gemaakt. Volgens mij wordt ook in Oostenrijk nog Emmentaler gemaakt, in Italië. Het is eigenlijk inderdaad zo dat als je maar koeien hebt die melk geven, dan maakt het niet uit waar je bent, dan kan je dus eigenlijk Emmentaler maken. Ja, in principe wel. Waar komt die echte Emmentaler dan vandaan? Ja, nou, kijk, dan is het ook de vraag, wat beschouw je als echte Emmentaler, zeg maar? Dat is een goede vraag. En gisteravond was de bekendmaking van de topvrouw van het jaar. In Langs de Lijn en Omstreken hadden ze de winnares aan de telefoon. Het is Janine Vos van de Rabobank. Een van de redenen waarom Vos heeft gewonnen, zo stond het althans in het juryrapport, is dat ze zich in de zakenwereld kwetsbaar durft op te stellen. Nou, ik denk dat ik durf te zeggen hoe ik me voel, of hoe ik dingen ervaar, wat ik lastig vind, wat ik dilemma's vind, wat ik thuis moeilijk vind. Of als je het hebt over corona, wat ik er lastig vind, of mensen gevaccineerd of niet gevaccineerd en hoe ik daar mijn bedrijf mee om moet gaan. Thema's die gaan over diversiteit en inclusie. Ik denk dat dat heel persoonlijk voor heel veel mensen is. Maar het is ook wel goed om iets van jezelf te laten zien als mens. En daardoor wordt het makkelijker om het er met elkaar over te hebben. Want het blijft allemaal zo afstandelijk. En ik denk niet dat dat de toekomst is als leider. En dat was gisteravond op Radio en TV. Nu Brian Ferry. Let's Stick Together. 1976 was dit een hit in Nederland, Kirsten. Ja, niet meegemaakt. Ik zeg nog... Het is er maar bijna altijd een soort vaste patroon. Ja, met die oude muziek zeker, ja. Maar ja, goed, jij kan dan weer meepraten over de zepper Diggy Dex. Ja, de zepper, ja. Of zangrapper. Het is vrijdag, dat hoor je wel, hè? Ja, ben je met die kranten, te ritselen. Je hebt ook naar de sites gekeken natuurlijk. Wat zijn de belangrijkste verhalen daar? Veel kranten schrijven nog op de voorpagina's over de formatie. Warrige weg naar Rutte 4 is de kop bij de Telegraaf. Volgens de krant kiest D66-leider Kaag onder dreiging van nieuwe verkiezingen. Eieren voor haar geld door weer met VVD, CDA en de ChristenUnie in een coalitie te stappen. De Volkskrant spreekt van een draai die nog veel uitleg vergt aan de kiezer. Is het politiek amateurisme of een weloverwogen besluit, vraagt de krant zich af. En Trouw noemt het een terugkeer van het nieuwe normaal. Volgens de krant is Kaag hard geconfronteerd met het politieke uithoudingsvermogen van VVD-leider Rutte. Trouw schrijft verder dat niet meeregeren pijn doet op links, vooral bij GroenLinks-leider Klaver. Zij-instromers staan te snel voor de klas. Daarvoor waarschuwt de onderwijsinspectie in Trouw. Volgens de inspectie moeten scholen ze niet meteen te veel verantwoordelijkheid geven, omdat niet iedereen dat aan kan. Zij-instromers hebben soms nog niet genoeg pedagogische en didactische vaardigheden in huis, of ze kunnen nog niet goed orde houden. En geef je hun te vroeg verantwoordelijkheid, dan zou dat de kwaliteit van het onderwijs in gevaar kunnen brengen, concludeert de onderwijsinspectie na onderzoek. Scholen zijn vaak blij met zij-instromers, omdat ze al snel kunnen worden ingezet om het tekort op te vangen. De Rotterdamse webwinkel Coolblue staat op het punt om naar de beurs te gaan, dat schrijft het FD. De krant denkt dat het maandag officieel wordt aangekondigd en dat een eerste notering binnen 2 weken zal zijn. Het was de bedoeling dat de webwinkel eind oktober of begin november naar de beurs zou gaan. Maar meerdere bronnen zeggen tegen het FD dat aandeelhouders en de begeleidende banken het tempo hebben opgevoerd. Coolblue verwacht met de beursgang enkele miljarden binnen te halen. En een groot deel van het personeel profiteert ook mee. De webwinkel heeft begin dit jaar een klein belang in het bedrijf cadeau gedaan aan medewerkers die er toen langer dan een jaar werkten. En er is er een jarig vandaag. De Volkskrant viert vandaag zijn 100ste verjaardag. De krant heeft daarom een speciale editie gemaakt met een portret van een man op de voorpagina die ook vandaag 100 is geworden. En met onder meer verhalen over het ontstaan van de krant 100 jaar geleden. Een eeuwigheid en tegelijkertijd een lichtflits in de geschiedenis, noemt de krant het zelf. Er wordt onder meer gezocht naar de ziel van de Volkskrant. Daarvoor laten ze medewerkers aan het woord. En ook staat de eerste Volkskrant erin. Die telt 8 pagina's. En het zou nog 2,5 jaar duren voordat er foto's worden afgedrukt. Een feitje, in die 100 jaar heeft de krant slechts 7 hoofdredacteuren gehad. 6:09 is het. Venezuela schrapt 6 nullen van de nationale munt, de Bolívar. 1 miljoen Bolívar wordt dus nu gewoon 1 Bolívar. Het land bevindt zich al jaren in een economische crisis en door hyperinflatie is de munt bijna niks meer waard. Het is niet de eerste keer dat Venezuela naar deze maatregel grijpt. 2 keer eerder werden er ook al nullen geschrapt. Contact met Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems. Mark, een herhaling van zetten dus. Waarom doet de regering dit? Nou ja, omdat het gewoon heel onhandig is om geld te hebben met zoveel nullen. Hè? Het past bijvoorbeeld niet op het schermpje van de kassa in de supermarkt. Al die nulletjes passen niet op de bonnetjes die je wil uitprinten. Het is natuurlijk ook heel lastig rekenen. En je hebt vaak heel veel biljetten nodig, terwijl er een tekort is aan bankbiljetten. Hè, ik heb in Caracas wel eens gezien dat ze geld gingen wegen. Ik heb wel eens gefilmd bij een meneer in Caracas die heel stiekem bankbiljetten verkocht. Hè. Dan gingen mensen er naartoe en dan maakten ze 600.000 over naar de rekening van die meneer. En dan kregen ze een biljet van 500.000. Dat is natuurlijk hartstikke bizar. De mensen deden dat omdat ze biljetten nodig hebben, omdat je bijvoorbeeld in de bus alleen met cash kan betalen. Maar goed, allemaal dat soort bizarre praktijken. Daar moet die nieuwe Bolívar dan een einde aan maken. De digitale Bolívar heet die. Gisteren was 1 dollar nog ruim 4 miljoen Bolívar waard. Vanaf vandaag is een dollar dus ongeveer 4 digitale Bolívar nieuwe Bolívar waard. En dat rekent natuurlijk een stuk makkelijker. En het heet dus officieel de digitale Bolívar. Waarom is dat? Omdat de regering hoopt dat het een grotendeels digitale munt wordt. Hè? Dat mensen meer en meer digitaal gaan afrekenen. Bijvoorbeeld ook in het openbaar vervoer. President Maduro heeft deze week ook een nieuw betaalsysteem voor in de bus en in de metro ingevoerd. Althans gepresenteerd. En het idee is dat straks allemaal digitaal gaat. Dus dan hoeft de regering met dat soort dingen ook niet meer zoveel geld bij te drukken. Maar goed, voorlopig is het geen echte virtuele munt. Hè, want er komen wel nieuwe bankbiljetten en er komt zelfs een muntje van 1 Bolívar. Maar helpt dit ook om de economische crisis op te lossen? Nee, dit is echt symptoombestrijding. Er wordt echt helemaal niets gedaan om oorzaken van die economische crisis weg te nemen. Hè. Dus als je dat zou willen doen, dan zou je bijvoorbeeld tegelijkertijd met de invoering van die munt ook allerlei maatregelen kunnen aankondigen om de hyperinflatie te bestrijden of om de productie in het land efficiënter te maken. Maar niets van dat alles. Dus je kunt zeggen dat de kans vrij groot is dat ze over pak een beetje 3-4 jaar... weer nieuwe biljetten in moeten gaan voeren, omdat dit geld weer helemaal niks waard is geworden. En wat merken de Venezolanen nu van die nieuwe munt die dus vandaag wordt ingevoerd? Nou ja, zoals ik al zei, het zal in ieder geval een stukje makkelijker worden om te rekenen. Alles wordt misschien wat eenvoudiger, maar dat is het denk ik ook wel. Verder zullen ze er volgens mij niet zo heel veel van gaan merken. Mensen die krijgen betaald in bolívares, maar in de praktijk gaat alles in dollars. Dus bijvoorbeeld zelfs je kopje koffie reken je tegenwoordig af in dollars. Mensen doen dat heel vaak digitaal. Hè? Dan maken ze dollars naar elkaar over via betaalsites als PayPal en Zelle en dat soort dingetjes. Of ze betalen cash met dollars. En dat is natuurlijk ook iets bizars, want we weten helemaal niet waar die dollars dan vandaan komen. Dat is heel onduidelijk. In ieder geval een deel komt van criminele activiteiten, vermoeden we. Maar goed, ik dwaal af. In de praktijk, moet je weten, is er in Venezuela tegenwoordig ja, wat je zou kunnen noemen totale armoede. Deze week was er een wetenschappelijk rapport. En de onderzoekers die zeggen dat 76% van de Venezolanen in extreme armoede leeft. Dat betekent dat ze leven van minder dan $2 per dag. Ja, en daar gaat die nieuwe munt echt geen verandering in brengen. Integendeel, want heel veel mensen in Venezuela zijn echt bang, ja, dat vanaf vandaag de winkeliers, ja, dit moment van verandering gaan aangrijpen om de prijzen weer verder te verhogen. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems over de situatie in Venezuela. Het was een succesvolle avond voor het Nederlandse voetbal in Europa. 3 van de 4 ploegen die in actie kwamen wonnen hun wedstrijd. In de Europa League versloeg PSV het Oostenrijkse Sturm Graz met 4-1. En trainer Roger Schmid was na afloop tevreden. Dat was natuurlijk trotzdem een zeer wichtig spiel voor ons heute. Verdiend gewonnen, maar war zwischendurch hartstuk arbeid. Verdiende overwinning, zei Schmid, maar de Eindhovenaren moesten er wel hard voor werken. In de Conference League won Feyenoord met 2-1 van Slavia Praag. Orkun Kukçu was een van de doelpuntenmakers en hij was niet verbaasd dat Feyenoord weer won. Ja, ik zie elke dag wat er gebeurt op de training. Dan zie je gewoon dat we, ja, heel goed kunnen voetballen en ja, echt een goede team zijn eigenlijk. Maar ja, eerste helft, omdat het ook zo'n Europese avond is, denk ik dat we nog meer gaven dan normaal. Maar dit moet nu zeg maar het minimale zijn wat we geven. En AZ versloeg in diezelfde Conference League Jablonec uit Tsjechië. Het werd 1-0 voor de Alkmaarders. AZ speelde niet goed en daarom hield trainer Pascal Jansen er een dubbel gevoel aan over. Je hoopt natuurlijk dat je ploeg beter speelt dan dat we vandaag hebben gedaan. Aan de andere kant is het voor ons als team ook belangrijk dat we wedstrijden winnen. En je speelt soms ook wel eens wat mindere wedstrijden. En hopelijk heel soms gewoon een hele slechte wedstrijd. Maar dan is het ook nog steeds zaak dat je aan de goede kant van de score zit. Als je teruggaat naar een paar weken geleden waarin je in het eerste uur, onder andere tegen PSV, best aardig voor de dag komt. Maar vervolgens met 3-0 toch weer de kleedkamer ingaat. Ja, dan krijg je de bloemen, maar geen punten. En waar lag dat aan? Nou, Appie heeft zelf denk ik volgens mij al een aantal dingen benoemd. We waren vreselijk slordig, ondanks het feit dat we wel in goede ruimtes konden spelen. Er was de eerste helft ook te weinig diepgang op het moment dat we die jongens wel in stelling konden krijgen. Maar alles samenvattend was het gewoon een veel te laag tempo. Gebrek aan agressiviteit. Eigenlijk gewoon Jablonec alle gelegenheid geven om er zelf een goede eerste helft van te maken. En misschien wel op achterstand te zetten. En dan Vitesse, dat was de enige Nederlandse club die verloor. In Arnhem was Stade Rennes met 2-1 te sterk. De trainer van Vitesse, Thomas Letsch, was behoorlijk boos na afloop omdat de penalty die Vitesse tegenkreeg in zijn ogen niet terecht was. When I saw it again in television, then I'm really angry about this situation because it was a clear foul. There was no ball at all from the player of Stade Rennes against Trichetli. And then we concede a penalty and the 1-1. And this is the reason why I'm really angry about that. I'm totally proud of my team, about the performance, what they did on the pitch. And therefore I'm angry that a decision like this changes the game in the wrong direction from us. Nou, we hebben het even door Google Translate gehaald. Hij zegt dus dat hij boos is. Die onterechte penalty die zorgt ervoor dat het spel een andere wending nam, waardoor Vitesse uiteindelijk verloor. Helemaal compleet, het voetbal van gisteravond. The Cool Quest ontstond eigenlijk per toeval. De 5 leden van die band die deden in 2010 mee aan een jam-sessie in Sneek in Friesland. Nou, dat klikte. Klonk zo goed dat ze een bandje oprichtten. Dat werd dus The Cool Quest. Thuisbasis is tegenwoordig gezwollen en we zijn intussen ook 2 albums verder. En het afgelopen jaar hebben ze nieuwe nummers opgenomen, zoals dit vrolijke Party on the Block. Something strange about the weather. There's something strange about the way the sun's touching my skin. Makes me miss being together. Feels like it's been 100 years since I've seen my homies, the real G's, slapping music in the RV. Oh, we haven't done that in months. But this weekend's gonna be the one. There's a party on the block. Man, I hate it when the real world's kicking in. Wish it was forever. Like a story that's never ever ending. But it does, though, and that's okay. Oh, you get high. I got something playing. Hey, man, you coming over tonight? Awesome. There's a party on the block. There's a party on the block, and if I know myself, I'm coming over. I don't care about my plans tomorrow. I ain't there to be sober. The Cool Quest, Party on the Block. Het is 1:07. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Frankrijk gaat de stijging van de gasprijs tegenhouden. Die stijgt alleen vandaag nog met ruim 12%. Die prijs blijft dan gelijk tot de tarieven weer dalen. Dat is vermoedelijk het geval in het voorjaar als de vraag naar gas afneemt. De prijs is de afgelopen maanden flink gestegen, onder meer door de sluiting van kolencentrales en omdat Rusland minder levert. In Noord-Korea is er voor de vierde keer in een maand tijd een rakettest gedaan. Het zou gaan om een nieuwe luchtafweerraket. Het land lanceerde eerder deze week al een hypersonische raket. De VN-veiligheidsraad praat vandaag over de testen. De mensen in Vlaanderen hoeven vanaf vandaag geen mondkapjes meer op in onder meer winkels, de horeca en op school. In het OV en in de zorg moet dat nog wel. De versoepeling geldt niet voor Brussel en Wallonië. En verder mag het nachtleven weer open, maar moeten bezoekers wel een coronatoegangsbewijs laten zien. De café- en restauranteigenaren hoeven niet de volledige huur te betalen over de maanden dat ze dicht moesten vanwege corona. Dat schrijft de procureur-generaal in een advies aan de Hoge Raad. Sinds vorig jaar krijgen rechters te maken met ruzies tussen de horeca en verhuurders. Omdat de uitspraken in deze zaken nogal uiteenlopen, moet de Hoge Raad er een oordeel over vellen. Het advies aan de raad is nu dat de horeca-eigenaren recht hebben op huurkorting. Het weer. In het oosten wat zon. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. En vanmiddag valt op steeds meer plekken regen. Het waait flink, vooral aan zee. En het wordt een graad of 16. Vrijdag is het over het algemeen rustig met de verkeersinformatie. Maar hij meldt zich nu al, Erwin de Hart, bij de ANWB. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, daar ben ik met een file. Doordat de A12, omdat de A12 dicht is van Utrecht naar Den Haag, tussen knooppunt Oude Rijn en Nieuwebrug, tot 7 oktober wegens werkzaamheden, rijdt het verkeer massaal om via de A27 en de A15. Via Gorkum. En daarom staat er nu al een file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Door extra aanbod tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Een half uur vertraging over 5 kilometer. Dat ging net goed. Hij slipt de hele tijd. Daar gaat hij weer. Ja, maar hij heeft geen millimeter profiel meer op zijn banden. Levensgevaarlijk. Het duurt uren voordat hij stilstaat. Dat is geen rijden, maar glijden. Oh. 1,6 millimeter profiel is verplicht, maar wij vinden 2 millimeter veiliger. Kom langs voor een gratis profielcheck bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Vanavond in Meldpunt. Ongevraagde telefoontjes van verkopers van energiecontracten. Tussenbedrijven verdienen er goed aan, maar de klant is vaak duurder uit. En verder mag een reisorganisatie extra geld rekenen voor een scootmobiel die mee op vakantie moet. In Meldpunt vanavond om 19:50 bij Max NPO 2. Henkoekbanden vind je bij Profile. Profile. Beter, sneller en verrassend voordelig. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Ariel. Nu tot 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Ster. 6:54. Het NOS Radio 1 Journaal. De online gokmarkt die is vanaf vandaag open. 10 bedrijven mogen nu legaal online kansspelen aanbieden. Ze hebben hiervoor een vergunning gekregen van de kansspelautoriteit. En ik ga daarover praten met Feite Hofman. Die is voorzitter van de stichting AGOG. En dat is de club van en voor anonieme gokkers en hun omgeving. Meneer Hofman, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Eerst even, wat gaat er nu precies veranderen? Ja, wat er precies gaat veranderen is dat het met de ingang van de nieuwe wet dus mogelijk wordt voor 10 gokbedrijven om legaal hun gokproducten aan te bieden op de Nederlandse markt. Daar waar het voorheen dus tot aan nu toe illegaal was. Ja. Dus tot aan nu toe mocht het niet. Want dat online gokken, dat gebeurde nu ook al wel gewoon, maar illegaal. Ja, in wezen was het illegaal. Het werd getolereerd door de kansspelautoriteit, door de Nederlandse overheid. De enige legale aanbieder op dit moment was eigenlijk was de Toto tot nu toe. En nu komen daar dus 9 andere gokbedrijven bij. Dus het aanbod wordt groter. Wat betekent dat dan voor de spelers? Ja, voor de spelers, ik noem het altijd liever gokkers. Betekent dat ze het aanbod groter wordt. Dus dat ze bij meer bedrijven terecht kunnen. Om te gaan gokken. Eigenlijk betekent het concreet niet meer dan dat, maar het aanbod wordt groter. En daarmee wordt natuurlijk ook de reclame bijvoorbeeld groter. En gaan misschien wel meer mensen gokken online? Ja, dat denk ik. Kijk, wat de overheid natuurlijk graag wil, is zoveel mogelijk mensen uit het tot nu toe illegale circuit leiden naar het legale circuit. Dat kun je doen. Maar dan moeten de mensen wel weten dat er een legaal circuit is. Dus dat betekent dat je reclame moet maken. Daar waar je reclame maakt, gaat het aanbod gaat het aantal deelnemers groter worden. Dus het aantal gokkers gaat stijgen en daarmee ook het aantal probleemgokkers en daarmee het aantal gokverslaafden. Ja, want dan komen we gelijk bij u terecht en uw organisatie. Want waar maakt u zich dan zorgen over nu het dus legaal is? Onze grootste zorg ligt in het feit dat door reclame en het legaal gaat worden, het bekender wordt, dat er dus meer mensen zullen gaan gokken en dus meer probleemgokkers zullen komen. En met name in de doelgroep, in de jonge mensen, de mensen die het meest gevoelig zijn voor reclame. Dus jonge mensen zullen eerder in aanraking komen met het product gokken. Ja. Daar maak ik me zorgen over. Dan is er sinds vandaag een register, Crux. Dat moet helpen om in ieder geval die zorgen bij u weg te nemen. Hebt u daar vertrouwen in? En wat is dat Crux dan eigenlijk? Nou, Crux is het centraal register uitschrijven kansspelen. Kansspelers, dat wordt een centraal systeem waar als je problemen hebt met gokken, als je te veel gokt, als je gokverslaafd bent, kun je je daar inzetten. En dan kun je bij alle legale gokaanbieders in Nederland, zowel op het internet als op het land, dus internet en land-based, daar kun je niet meer terecht. Dus dat is heel mooi. En alleen dat lijkt de oplossing voor gokverslaving. Dat is het natuurlijk niet. Je kunt er alleen dan niet meer in. Dus je kunt dan niet meer gokken. Dat wil niet zeggen dat het je oor ook genezen is. Zeg maar. En bovendien mensen moeten dat dus zelf doen. Dus als je dat niet doet, nou ja, dan weet niemand ervan. Nee, dus Crux biedt wel 2 mogelijkheden. Het is ook mogelijk voor familieleden of naasten, zeg maar, om iemand aan te melden voor Crux. Daar gaat natuurlijk wat tijd overheen. Dan moet je allemaal, je moet dat wel aan kunnen tonen. En het is ook mogelijk voor aanbieders, dus voor gokaanbieders, om iemand in Crux te zetten. Nou, of dat inderdaad in de praktijk gaat gebeuren, dat weten we natuurlijk niet. Want dat zou ook betekenen, ja, hè, dat een gokbedrijf zegt, ja, we vinden dat u hier te veel gokt, zetten u in Crux. Ja, dat schuurt ergens. Dat is een beetje de slager en het eigen vlees verhaal. Ja. Maar dus dat blijft een ingewikkelde. Kortom, u maakt zich eigenlijk best zorgen over deze nieuwe ontwikkeling. Terwijl je zou verwachten dat het nu onder de vlag van de overheid gebeurt en dus legaal is. Dat het toezicht op dit soort zaken ook beter geregeld is. Ja, maar dat is ook zo. Dus het is heel dubbel. Dus aan de ene kant denk ik, ja, het gaat zeker niet kleiner worden, het probleem. Aan de andere kant wordt het toezicht groter. En daarmee hebben we dus ook, of heeft de overheid duidelijker in beeld wie er dan gokt. Want het is ook nu niet meer mogelijk om zonder jezelf te legitimeren deel te nemen aan kansspelen. Dus iedereen in welke casino ook in Nederland zal met zijn paspoort naar binnen moeten nu. Dan weet je wel wie er binnen is ook. Ja, ja. Dank voor uw toelichting. Feite Hofman, voorzitter van de stichting AGOG, de club van en voor anonieme gokkers en hun omgeving. Gaan we naar Australië. Daar heeft de regering een groot stuk land teruggegeven aan de Aboriginal gemeenschap. Het is een van 's werelds oudste tropische regenwouden. 180 miljoen jaar oud. De eerste bewoners van Australië die wonen al duizenden jaren in het gebied. Maar die waren lange tijd geen eigenaar van dat bos. Contact met correspondent Meike Weijers. Meike, hoe ziet dat oudste regenbos van de wereld eruit eigenlijk? Ja, ik heb het geluk gehad om een paar jaar geleden er naartoe te zijn geweest. Op vakantie was dat toen. En ik kan je zeggen, het is echt een prachtig regenwoud. Heel groen, heel overdadig, heel divers aan planten en bomen en dieren. Er komen hier dieren en planten voor die nergens anders ter wereld te vinden zijn. Heel uniek dus. En het bijzondere is ook dat dit regenwoud tot aan de rand van het strand komt. Dus het lijkt alsof het zo in de oceaan overloopt. Van waar je met een bootje naar de Great Barrier Reef, het grootste koraalrif van de wereld, kan varen. Dus het is echt een heel bijzondere plek. En waar is het ongeveer? Want Australië is heel groot natuurlijk. Klopt, ja. Het is in het noordoosten van Australië in de staat Queensland. Dus als je een beetje weet waar Sydney ligt, dan is het daar een heel stuk boven. Ja, een stuk of 4 uur vliegen, geloof ik. En dat is een beetje het tropische gedeelte. Heel heet en vochtig is het daar van Australië. Waarom is dat gebied belangrijk voor die Aboriginal gemeenschap? Nou, Aboriginal gemeenschap in het algemeen in Australië hebben een hele sterke band met het landschap en met de natuur om hen heen. In dit geval gaat het erom dat de lokale Aboriginal gemeenschap, de Kuku Jalanji stam, daar al tienduizenden jaren woont. En ze vertellen elkaar over hun cultuur en de geschiedenis aan de hand van de omgeving. Dus elke boom kan een bepaald verhaal vertellen en kan ze iets vertellen over hun eigen geschiedenis. Ze hebben namelijk ook geen schriften, Aboriginal gemeenschappen in Australië. Dus zij dragen elkaar die verhalen over via dit soort verhalen en via het landschap om hen heen. En die gemeenschap woont daar al vele generaties lang, was geen eigenaar van het land. Hoe zit dat dan? Klopt, dat is eigenlijk het verhaal van de Aboriginal gemeenschap sinds de Britten het hebben gekoloniseerd zo'n 230 jaar geleden. Toen hebben ze gezegd dat het land leeg was, terra nullius noemden ze dat. Ze hebben dus niet erkend dat er al heel lang mensen woonden. En dat betekent dat Aboriginals heel lang zijn achtergesteld en gediscrimineerd. Dat is nog tot heel lang zo doorgegaan. En pas de laatste jaren begint daar langzaam iets te veranderen. Zijn er ook officiële excuses geweest voor de behandeling van de Aboriginal gemeenschap. En nu krijgen ze ook steeds meer ruimte om die positie in te nemen als traditionele eigenaren van het landschap. En is dat dan ook de reden waarom de Australische regering dat besluit heeft genomen om dit stuk terug te geven aan de Aboriginal gemeenschap? Ja, dat klopt. En het is niet voor het eerst. Er is eerder ook bijvoorbeeld Uluru of Ayers Rock, zoals mensen kunnen zich dat misschien herinneren. Die grote rode rots in het centrum van Australië is eerder al teruggegeven aan de lokale Aboriginal gemeenschap. En dat hebben ze nu ook hier besloten. Want de Daintree, het regenwoud, is al in 1988 op de werelderfgoedlijst van UNESCO terechtgekomen. Maar op dat moment zijn de Aboriginals helemaal niet geconsulteerd of betrokken bij dat hele proces. Dus dit is eigenlijk een poging van de lokale regering om dat recht te zetten. En om de gemeenschap nu ook echt te betrekken bij de toekomst van dit bijzondere regenwoud. Meike Weijers, onze correspondent, Down Under, was dat. In Libië zitten duizenden migranten vast in detentiecentra. Vaak worden ze daar naartoe gebracht nadat ze van zee zijn gehaald. De mensen proberen met gammele boten Zuid-Europa te bereiken. De situatie in de centra was zo slecht dat Artsen zonder Grenzen afgelopen juni besloot om te vertrekken. Nu gaat de hulporganisatie toch weer terug naar Libië. Akke Boeren, goedemorgen. Goedemorgen. Operationeel directeur van Artsen zonder Grenzen, verantwoordelijk voor de operaties over zee. Kunt u de toestand in die detentiecentra nog eens beschrijven? Ja, dat was een vervelende situatie waar met de tijd steeds meer buitensporig geweld werd gebruikt tegen de gedetineerden. En wij daar op dat moment gewoon niet meer veilig konden werken. En het ook, het werd te ernstig. Dus wij hebben daar tijdelijk gezegd, we komen hier niet meer totdat de situatie verbetert en we hier weer veilig kunnen werken. En is dat dan nu zo, dat u nu dus weer teruggaat? Nou, de situatie hebben we besproken met de autoriteiten die centra runnen. En die hebben ons toegezegd dat de situatie verbeterd is. En dat er op een andere manier met de gedetineerden omgegaan zal worden. Waardoor wij weer gezegd hebben, dan komen we terug om medische hulp te geven en klinieken te runnen in die centra. Maar u moet zich nog wel voorstellen dat de situatie in die centra nog steeds zeer slecht is. Mensen wonen op een heel klein stukje, in hele kleine kamers met honderden mensen. En het blijft een hele zware situatie. In totaal zitten daar duizenden mensen. Wat gebeurt er uiteindelijk met die mensen? Ja, die hebben eigenlijk een uitzichtloos bestaan daar. Ze zijn opgesloten. Ze zitten eigenlijk in detentiecentra. Dus op slot, het is als een gevangenis. Terwijl ze in principe recht zouden moeten hebben op een asielprocedure. Om te kijken waar ze heen kunnen. Maar dat gebeurt niet. Dus ja, er is op het moment, het is een uitzichtloze situatie. Ja, en de situatie is dus wel wat verbeterd met hoe het dan eerst was. Maar de vraag is, kunnen die migranten daar ook blijven zoals de EU wil? Nou, wij roepen op om een einde te maken aan deze situatie. Om die detentiecentra te sluiten. En mensen een waardig mogelijkheid te geven om te kijken waar ze heen kunnen. En een asielprocedure waar mensen gewoon recht op hebben als ze vluchten. Om dat te organiseren. Maar opsluiten in dit soort centra is absoluut geen oplossing. Nou, maar helpt u dan, als u daar toch weer gaat werken, helpt u dan niet mee om toch die zaak daar in stand te houden? Die vraag is natuurlijk een hele moeilijke. Wij bieden medische hulp. Wij brengen... Oei, dat klinkt niet goed. Ik denk dat we die hier kwijt zijn, hè? Deze lijn zijn we kwijt. Op dat moment hebben mensen nog steeds recht op medische hulp. Oh, kijk, maar die telefoon ligt nu ergens in de andere hoek van de kamer. We laten het hierbij. Het verhaal is denk ik wel duidelijk. Akke Boeren was dat, operationeel directeur van Artsen zonder Grenzen. We gaan naar Matthijs van der Wiel. Dat is de verslaggever van dienst op deze vrijdagmorgen. Matthijs. Oh, die is ook weg. Nou. Oh, nou is hij er eens weer wel. Hij is er wel, hij is er niet, hij is er wel. Ik gok dat hij er nu wel is. Ik hoor autogeluiden. Matthijs, goedemorgen. Ja, ik ben onderweg. Dus sorry voor het omgevingsgeluid. Maar daar moet je het even mee doen. Om te vertellen waar ik naartoe ga natuurlijk. En dat is het plaatsje Appeltern. Bekend om de tuinen. Hè, het park daar waar met alle voorbeeldtuinen. Dat is ook de plek waar ik naartoe ga. Omdat wij vandaag de luisteraars gaan vertellen iets wat heel veel mensen niet meer weten. Dat het najaar eigenlijk het seizoen is dat je moet gaan tuinieren. Dat doen we allemaal in het voorjaar. Als het mooi weer wordt en we bedenken, de tuin, snel naar het tuincentrum. Maar vroeger was dat helemaal anders. En vandaag start een campagne om mensen uit te leggen wat voor grote voordelen het heeft om juist in het najaar te gaan planten in je tuin, een mooi te maken. En het is ook nog hartstikke duurzaam. Een uitleg daarover, wat we allemaal moeten en kunnen, dat hoor je straks vanuit Appeltern. Matthijs van der Wiel was dat. Nu meer uit de kranten en van de nieuwsite. De Nederlandse politie roept het demissionaire kabinet op zich in te zetten voor de evacuatie van Afghaanse politievrouwen. Het staat in een brief aan de Tweede Kamer, die nu.nl heeft ingezien. Volgens de ondertekenaars is het de morele plicht om hen zo snel mogelijk in Nederland of andere EU-lidstaten in veiligheid te brengen. Ze wijzen erop dat de Taliban na de machtsovername in Kabul afgelopen maand direct toegang hebben gekregen tot alle persoonsgegevens van het Afghaanse politiekorps. De briefschrijvers noemen de situatie waarin de politievrouwen verkeren extreem zorgelijk. In de eerste helft van volgend jaar moet er woonruimte komen voor minimaal 10.000 asielzoekers die een verblijfsvergunning zullen krijgen. Dat verwacht demissionair staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Volgens de Telegraaf komt er bovenop nog de achterstand in het vinden van huisvesting voor de mensen die dit jaar een verblijfstatus krijgen. In heel 2021 wordt het aantal nieuwe statushouders geschat op ruim 24.000 mensen die allemaal een woning nodig hebben. De staatssecretaris baseert haar schattingen onder meer op de grotere instroom van mensen die zijn gevlucht uit Afghanistan. En 4 universiteiten gaan vanaf september volgend jaar een masteropleiding aanbieden tot leraar basisonderwijs. Zo moet het lerarentekort worden aangepakt, meldt het AD. Nu bestaat er nog geen puur universitaire masteropleiding tot meester of juf. Maar daar willen de universiteiten in Amsterdam, Leiden en Rotterdam verandering in brengen. De komst van de opleidingen moet nog wel worden beoordeeld. Het is de bedoeling dat er per jaar 150 tot 200 extra leraren voor het basisonderwijs kunnen worden opgeleid. En volgens het FD trekken werkgevers als gekken aan elkaars personeel om vacatures in te vullen. In het derde kwartaal is meer dan een derde van de werknemers minstens 1 keer benaderd voor een functie ergens anders. Nog nooit is er zo aan personeel getrokken, blijkt uit cijfers van Intelligence Group, dat data over de arbeidsmarkt levert. De druk is het grootst in de techniek, het advieswezen, de ICT en voor directiefuncties. Daar is meer dan de helft van de medewerkers minstens één keer benaderd voor een soortgelijke functie bij een ander bedrijf. Erwin de Hart nu met file nieuws. Door drukte staat er al een file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen Afrit Leerdam en Houdingsveld Giessendam, 5 kilometer. En door een ongeluk bij het oude Dordrecht op de A16 Breda richting Rotterdam, een file van 2 kilometer bij Afrit Dordrecht Centrum. Er zijn 2 rijstroken dicht. Uit 2004 nu Maroon 5. Maroon 5 was dat en This Love. 7 minuten voor 7 is het. Ken je deze, Kirsten? Nee, die zat ook niet. Oh, in mijn bruiloft. Jij komt er uit Oosten. Dat wel, ja. Ja, maar ik denk dat de bruiloft, dat het nu, weet ik niet of dit nog gedraaid wordt, hoor. En meestal spelen die orkestjes dit wel. Ja, dit is Willy Batenburg, dames en heren. De musical Sentimental Journey Based on a True Story is gisteren in première gegaan. Dit is een eerbetoon aan cultheld Willy Batenburg uit Dordrecht. In 2000 is hij overleden. En die musical vertelt over zijn leven en zijn successen als artiest. En dit liedje, ja, dat heeft bijna de hitparade gehaald in Nederland. Bert den Boer is een van de acteurs uit deze musical. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens uit, hè, voor de rest van Nederland. Wie was Willy Batenburg? Ja, Willy Batenburg was een regionale muzikale volksheld. Hij was klein van stuk, werkzaam bij een sociale werkvoorziening. En hij trad in Tiroler outfit op, ja, bij menig feest, zoals bruiloftenpartijen. Hij zong vrij onverstaanbaar. Hebben jullie misschien net al kunnen horen. En toch kon iedereen meezingen. Hij had een soort zelfverzonnen brabbeltaal. Ja, een soort mengelmoes van alle Europese talen. En in de regio Dordrecht en omstreken, ook in Rotterdam. Vrij bekend, want hij heeft regelmatig opgetreden in Stadion Feyenoord. Ja, want hij had ook een soort alternatief lied voor Hand in Hand Kameraden, hè? Ja, huppie huppie, Feyenoord is mijn clubpie. Dus wie stond er op het podium toen Feyenoord in 1993 kampioen was? Op het bordes? Ja, dat was Willy Batenburg met zijn banjo. Ja, ja. Dat Una Meiner Meitsch Tirol, dat zei ik al, dat is denk ik zijn bekendste. Maar Willy's kerstfeest herinner ik me ook nog. Dat is toch wel bijzonder dat je dat herinnert. Want inderdaad, dat was ook een van zijn populaire nummers. Er waren er vele, maar dat zijn de meest bekende. Waarom moest er een musical over zijn leven komen, vonden jullie? Nou, er was gewoon in Dordrecht sprake van 800 jaar stad. En wij vonden dat deze illustere man, naast andere bekende Dordtenaren, dan kun je denken aan Kees Budding of de Gebroeders de Wit, wij vonden dat deze man een plaats moest krijgen in die rij. En dat we daar een musical over moesten maken. En hoe ga je dan te werk om aan materiaal te komen? Want je moet ook, je moet wel een uur of anderhalf vervullen uiteindelijk. Ja. We hebben een voorstelling van een klein uur. En we hebben contact gezocht met de sociale werkvoorziening Drechtwerk. Maar het blijkt, als je erover gaat praten, dat heel veel mensen, ik moet zeggen boven de 40, Willy Batenburg kennen. Toen ik posters aan het plokken was, dan stopte er iemand en die zegt, ja, daar ben ik geweest. Ik heb hem op een bruiloft horen zingen. Dus er gaan allerlei verhalen rond over Willy Batenburg. Dus het is niet zo moeilijk om een beeld te krijgen over zijn leven eigenlijk. En wat is, noemen ze een mooi verhaal? Gisteren had ik bijvoorbeeld, bijzonder, maar ook wel triest verhaal was bijvoorbeeld dat hij een keer gevraagd werd bij een voorstelling om in een doos te gaan zitten. En dan zou hij ergens tijdens de voorstelling zou hij uit die doos worden gehaald als verrassing. Toen waren ze hem vergeten. Dus er zit ook soms een tragisch randje aan Willy. Maar ik sprak gisteren tijdens de voorstelling met iemand nog die zei van ja, ik ben echt heel vaak onderweg naar Oostenrijk met muziek van Willy op de radio op reis gegaan. En hij zegt, ik heb hem beroemd gemaakt in Singapore, want daar heb ik zijn muziek gedraaid. Nou ja, hij sprak inderdaad een universele taal, dus die konden ze in Singapore ook verstaan dus. Ja, dat is dan het voordeel als je op die manier Sentimental Journey bijvoorbeeld, vind ik zelf echt een geweldig mooi nummer, maar als je dat hoort, is het, als je het uitschrijft, een hele bijzondere vorm van Nederlands. Ja. We hadden het net over Feyenoord. Ik begrijp dat hij ook min of meer in het harnas is gestorven, hè, op een Feyenoord-bijeenkomst. Ja, dat klopt. Hij is tijdens een supportersavond in elkaar gezakt, in het ziekenhuis gebracht. Uiteindelijk ook in Rotterdam op een begraafplaats terechtgekomen. Ja, 72 jaar geworden. Dat markante leven van deze markante man in deze musical. Was het ingewikkeld om hem te spelen? Nou, kijk, het is een voorstelling waarbij we met beeldmateriaal werken, met liedjes natuurlijk, die en dat is wel heel fijn, uitbundig worden meegezongen door het publiek. We hebben ook een bijzondere vorm van een van de liedjes bedacht, waar iedereen echt heel mooi mee kan doen. En we hebben een toneelachtige versie eromheen gebouwd. En dat maakt een soort beeld wat je krijgt van deze man, waardoor je wel, ook al ken je hem niet, denkt van ja, dat was dus Willy Batenburg. Ja. Alleen dit weekend te zien, hè, in Dordrecht. Ja, we zijn gisteravond begonnen en we spelen vanavond en we spelen twee keer middagvoorstellingen dit weekend. Ja, ja, nou, veel succes en veel plezier ook. Sentimental Journey heet hij, based on a true story. Over het leven van deze Willy Batenburg. Dankjewel. Bij de dier zei, ga je mee, ga maar dansen met z'n tweeën. En die zei, is I love me, ooit naar mijn match die rol. Ster. U

Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het vijfde jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Ster. Het NOS Radio 1-journaal. 7:15 is het. Ja, het houdt heel Europa bezig, de stijgende energieprijzen. Wie hier in Nederland vanaf vandaag, 1 oktober, een nieuwe energierekening wil afsluiten, die krijgt met flink hogere kosten te maken. Daarvoor waarschuwen consumentenorganisaties en wereldwijd stijgt de prijs van gas. Onder andere omdat de vraag toeneemt, nu de wereldwijde economie weer aan het opstarten is. En ook omdat er door de koude lente minder gas voorhanden is. En ook in Frankrijk gaan de gasprijzen per vandaag omhoog met ruim 12%. De Franse premier Castex kondigde gisteren op tv aan dat hij maatregelen gaat nemen om een verdere stijging tegen te gaan. Contact met correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, welke maatregelen bedoelt hij dan? Frankrijk zich van zijn ouderwetse kant laat zien. Want het gaat om staatsinterventie in de markteconomie, waarbij de overheid de prijs betaalt. Premier Castex maakte gisteravond in het bekeken tv-journaal namelijk twee maatregelen bekend. En de eerste ging over het beteugelen van de gasprijs. Nous allons bloquer. Il n'y aura plus d'augmentation du prix du gaz. De gasprijs wordt dus bevroren. De overheid zegt de prijzen mogen voor consumenten niet meer stijgen en wij als overheid gaan de rekening betalen. En Castex belooft ook in te grijpen bij de prijzen voor energie, voor stroom. Nous diminuerons le montant de cette taxe. Als het om elektriciteit gaat, wat uit het stopcontact komt, dan gaat Frankrijk de belastingen op verlagen om ook dus de prijsstijgingen te compenseren. Kortom, zowel de stroom als de gasprijzen worden door de overheid afgeroomd, zoals dat heet. En waarom heeft de Franse regering daartoe besloten? Nou, de belangrijkste reden is natuurlijk de onrust, waar je het zelf net al over had. Die stijgende prijzen. De gasprijs is sinds begin dit jaar in Frankrijk met meer dan 50% gestegen. De benzineprijs in dezelfde periode met meer dan 10%. En de elektriciteitsprijs die zou volgend jaar flink stijgen. Kortom, koopkrachtverlies voor de Fransen en behoorlijk ook. En eerlijk is eerlijk, het is verkiezingstijd. Over een half jaar worden er in Frankrijk presidentsverkiezingen gehouden. Dus die stijgingen komen op een heel ongelegen moment voor president Macron als hij wil worden herkozen. En je herinnert je misschien, hè, 2 jaar geleden gingen de gele hesjes massaal de straat op. Vanwege de koopkracht ook, vanwege de gestegen benzineprijzen. En Macron wil natuurlijk geen nieuwe massale gele hesjesprotesten zo vlak voor de verkiezingen. Dus tot wanneer blijft dit dan van kracht? Premier Castex zei gisteravond dat die bevriezing van de gasprijs in ieder geval tot april zal duren. De verwachting is namelijk dat prijzen weer zullen gaan dalen. Maar die prijzen zullen dan niet voor de consument gaan dalen. Die blijft ongeveer hetzelfde betalen als nu. Want de regering wil die daling volgend jaar dan maar gedeeltelijk doorberekenen aan de klanten om met de opbrengst van die daling de bevriezing van nu juist weer mee te betalen. Kortom, nu betalen de consumenten de Fransen niet meer, maar straks ook niet minder. Het een compenseert dus het ander. Dat is in ieder geval de theorie. Of het straks ook zo gaat, ja, daar gaat de volgende president van Frankrijk over, want die wordt in april herkozen. Correspondent Frank Renaud vanuit Parijs. Dan gaan we u bijpraten over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. In de Keuringsdienst van Waarde werd weer eens duidelijk dat we vaak niet eens weten wat we kopen. En ook verkopers die hebben soms geen flauw benul. Want wat is nou precies Emmentaler kaas? Ik dacht dat het de plaats was, maar ik weet dat niet heel zeker. Dus dan zou je een plaats in Frankrijk en in Zwitserland moeten hebben die allebei Emmentaler heet. Dus dat lijkt me ook niet. Nee. ik durf het u echt niet te zeggen, hoor. Emmentaler, klinkt dat nou meer Duits of Frans? Ik kan niet echt zeggen dat ik het echt buitenlands vind klinken. Emmen, gewoon een beetje Nederlandsachtig, maar ik zou het niet durven zeggen. En daarna kwamen ze erachter dat de Zwitserse kaas niet eens uit Zwitserland komt. Emmentaler in de supermarkt die komt uit wel 5 verschillende landen. Emmentalers, in principe worden ze in meerdere landen gemaakt. Volgens mij wordt ook in Oostenrijk nog Emmental gemaakt, in Italië. Het is eigenlijk inderdaad zo dat als je maar koeien hebt die melk geven, dan maakt het niet uit waar je bent, dan kan je dus eigenlijk Emmentaler maken. Ja, in principe wel. Waar komt die echte Emmentaler dan vandaan? Ja, dan is natuurlijk de vraag, wat beschouw je als echte Emmentaler, zeg maar. Ja, dat is een goede vraag. En bij Jinek ging het over de biografie van Jos Brink. Die is net uit. Volgens Carlo Boshart was Brink een van de beste tv-makers van de afgelopen 70 jaar. Maar hij was niet bij iedereen even geliefd. Dat zei zijn weduwna, Frank Sanders. Hij was geliefd bij zijn publiek. Ja. Maar hij was wel een controversieel iemand in zijn behavior. Dat was not done voor heel veel mensen. De manier waarop Jos televisie maakte en ook de manier waarop hij theater maakte. Wat was dat dan? Ze vonden het vaak te glad en te overdreven en te uiterlijk en te oppervlakkig. En heel gedurfd. En gedurfd. En alles wat ze hem dan toedichten, dat was precies wat hij eigenlijk niet was. Hij was absoluut niet oppervlakkig. En die fans waar het over ging, die kregen altijd persoonlijke aandacht van Jos Brink. Hij beantwoordde al zijn fanmail. Elke brief werd beantwoord. Door hemzelf? Door hemzelf. Ja, hij zat nachtenlang zijn fanmail te beantwoorden. Met de hand geschreven. Ongelooflijk. En dat ging, als we op vakantie gingen, dan nog zat hij 's nachts te schrijven. En dan ging hij, terwijl we naar Schiphol gingen, ging hij langs de brievenbus om zijn laatste brief op de bus te gooien. En dat was gisteravond op Radio en TV. Maken we nu een rondje langs de buitenlandse media, of gaan we eerst nog even iets anders doen? Wat jij wil, zeg ik even tegen de regisseur. Mag ik het even horen in mijn oor wat we gaan doen? We gaan toch kiezen. We moeten even wachten nog. Ik wacht gewoon rustig. We hebben wel dingetjes omgegooid. Want je had al door. Hè, er zit iets in de lucht dat het met die verbindingen niet allemaal lekker loopt. Kroegbazen, restauranteigenaren, die hoeven niet de volledige huur te betalen over de maanden dat ze verplicht dicht moesten tijdens de coronacrisis. Dat schrijft de procureur-generaal in een lang verwacht advies aan de Hoge Raad. Daardoor nadert de zogenoemde huurstrijd in de rechtbank de eindfase. Ik ga erover praten met Justine van Lochem. Is bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en ook huurrechtadvocaat bij Dentons. Mevrouw van Lochem, goedemorgen. Goedemorgen. Dat advies is het dus nu en keek u daar naar uit? Ja, zeker. Ja, ik denk dat iedereen die zich wel in enige mate met het huurrecht bezighoudt hier heel erg naar uit heeft gekeken. En ik was daar absoluut één van. Waren er veel zaken in de rechtszalen die over de huur gingen? Ja, heel erg veel. Ik denk dat het kwam natuurlijk een paar maanden nadat de coronacrisis startte, kwam het op gang. Want dan zie je dat huurders in de problemen komen met huurbetalingen en er niet altijd uitkomen met de verhuurder. En nou ja, sinds die stroom op gang kwam, denk ik dat er nu zo ongeveer 150 uitspraken zijn gepubliceerd. En lang niet iedere uitspraak wordt gepubliceerd. En die uitspraken, waren die dan op de hand van, laten we zeggen, de horecaondernemers? Ja, over het overgrote deel van de zaken werd geoordeeld dat daar een huurkorting terecht was. Het was een enkele keer dat de rechter hem afwees, maar dan had het vaak ook te maken met het feit dat de huurder bijvoorbeeld niet kon aantonen dat hij in de problemen was gekomen door de coronacrisis zelf. Maar dat er ook andere oorzaken aan ten grondslag konden liggen. Dus dan was dat gewoon niet voldoende duidelijk. Maar in het gros van de zaken heeft de rechter een huurkorting toegewezen aan de huurder. Maar toch was het nodig om naar de Hoge Raad te gaan uiteindelijk. Ja, dat klopt. En dat was ook omdat je zag toch dat niet alle rechters het met elkaar eens waren. Ook niet over de rechtsgrond waarop dan die huurkorting moest worden toegewezen. En moest je nou klassificeren als een gebrek, of was de huurkorting vanwege het feit dat dit een onvoorziene omstandigheid was, de coronacrisis, waar partijen geen rekening mee hadden kunnen houden toen ze de huurovereenkomst sloten. Dus dat was een soort van juridische oneenigheid. En daarnaast zat er ook wel wat verschil in de hoogte van de huurkorting. En is dit dus nu goed nieuws dan voor de horecaondernemers? Zoals zoveel dingen is het en goed nieuws en wellicht wat minder goed nieuws. Het goede nieuws is, in het advies staat dat er in beginsel een recht is op huurkorting als een huurder heeft geleden onder de coronacrisis. Het wat minder goede nieuws is dat de rekenmethode die wordt geadviseerd aan de Hoge Raad om te hanteren bij zo'n huurkorting, dat is vanuit een huurdersperspectief wel de meest strenge. Dus wat er in feite wordt gezegd is, de huurder moet eerst die tegemoetkoming vaste lasten, voor zover die ziet op huur, ook echt betalen als huurprijs. Dus hij moet hem echt inzetten om de huur te betalen. En pas het stukje huur dat dan overblijft, dat daar niet mee gedekt wordt, daarvan gaan we dan kijken, komt dat in aanmerking voor een huurprijs? En daarvan is dan het uitgangspunt, heel kort gezegd, dat partijen de pijn delen. Ja. En hoe gaat het om een advies, hè, aan de Hoge Raad? Hoe gaat dat doorgaans? Ja. Nemen die dat gewoon over? Vaak wel. Ze hoeven het niet. Het is echt een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad. Dus de Hoge Raad mag zelf besluiten of ze het volgt of niet. Als de Hoge Raad dat niet doet, dan gebeurt dat ook vaak gemotiveerd. Dan wordt duidelijk waarom ze ervan afwijken. Maar ik moet wel zeggen dat in het grootste gedeelte van de gevallen zie je dat een Hoge Raad het advies volgt. Dus het is nog spannend, maar dit is al wel een voorzet voor de uitkomst. Dank voor de toelichting. Justine van Lochem, bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen en huurrechtadvocaat bij Dentons. Dan is het nu 14 minuten over 7. Kijken we naar de buitenlandse media. Het Canarische eiland La Palma is door de vulkaanuitbarsting van deze maand ongeveer 20 hectare groter geworden. De lava bereikte eerder deze week de oceaan en daardoor is een schiereiland ontstaan van gestolde lava in zee. En het gaat hard, want gisteren was dat stuk nog 10 hectare, de helft dus. Bij contact tussen lava en zeewater kunnen ook giftige gassen vrijkomen. Daarom waren er eerst zorgen over de veiligheid van mensen in het gebied. Maar de risico's voor omwonenden vielen tot nu toe mee. Volgens experts worden de dampen door de harde wind snel richting zee geblazen. De Amerikaanse actrice Scarlett Johansson en de filmstudio Disney zijn tot een overeenkomst gekomen rond het gedoe over de film Black Widow. Dat schrijft de New York Times. De actrice klaagde Disney aan vanwege contractbreuk. Johansson had in haar contract laten zetten dat de superheldenfilm eerst in de bioscoop te zien zou zijn, voordat die via de streamingservice te zien was en ze zou daarbij delen in de winst. Dus toen Disney de film uit de Marvel-reeks bijna direct ging streamen, maakte Johansson bezwaar. Beide partijen zeggen dat ze blij zijn dat ze er nu samen uit zijn gekomen. Details van de schikking zijn niet bekendgemaakt. Het is wetenschappers gelukt om voor het eerst een orkaan van binnenuit te filmen. Dat schrijven Amerikaanse media. Er werd daarvoor een soort robotachtige surfplank werd ervoor gebruikt. Die werd dwars door de orkaan Sam genavigeerd in de Atlantische Oceaan. Op dat moment was de orkaan van de zwaarste categorie. Op de beelden zijn 15 meter hoge golven te zien en er zijn ook windstoten gemeten van meer dan 190 km per uur. Het apparaat heeft de naam Sail Drone en is ontwikkeld door een bedrijf in San Francisco. De Sail Drone is de eerste in zijn soort en helpt wetenschappers data te verzamelen over orkanen om zo de autoriteiten op tijd te waarschuwen. En dan gaan we weer naar Erwin de Hart voor file nieuws. Ja, de files, het zijn er twee. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam, meer langzaam rijdend verkeer bij Hardingsveld-Giessendam. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Afrit Dordrecht Centrum door een ongeluk. 11 kilometer file, veel vertraging, maar niet voor lang, want de weg is weer vrij. Dan is het 16 minuten over 7. We gaan praten over het voetbal van gisteravond. 3 gewonnen en 1 verloren. Dat is de balans voor de Nederlandse clubs. Na een avondje Europees voetbal, PSV, Feyenoord en AZ wonnen allebei, alle drie hun wedstrijd. Vitesse verloor. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we beginnen in de Europa League. Daar komt PSV uit. Won met 4-1 van Sturm Graz. Was de makkie? Nou ja en nee. PSV was wel duidelijk weer in betere doen dan de laatste weken. In uitwedstrijden hadden ze het een paar keer moeilijk gehad. Maar in deze wedstrijd speelden ze gewoon gecontroleerd. Aanvankelijk was het allemaal nog niet zo bijzonder, het eerste half uur. Maar daarna nam PSV toch duidelijk de overhand. Kwam uiteindelijk met 2-0 voor. En kreeg toen toch nog wel een fase waarin het even lastig had. Sturm Graz maakte 2-1. En toen was er wel een minuut of 10 waarin PSV toch even echt achteruit moest. Een hele mooie redding ook van Drommel. De keeper nog zo bekritisch. In de wedstrijd tegen Willem II. En toen eentje om na te kijken. Een doelpunt van Max, de linksback van PSV. Echt een heerlijke goal. En de wedstrijd was daarmee eigenlijk wel gespeeld. Het werd nog 4-1. En alles bij elkaar was het ook wel verdiend hoor. PSV had beduidend meer kwaliteit op het veld staan. En voor een aantal mensen, Sahavi scoorde weer eens. Grapko speelde weer een hele goede wedstrijd. Kortom, PSV was wel weer een beetje in het nog niet in het doen misschien van helemaal het begin van het seizoen. Maar toch wel duidelijk gewoon goed. Moest deze wedstrijd ook winnen. Staat samen nu bovenaan met Monaco. Nou, dat wordt nog best een spannende pool daar hoor. Is nog lang niet gespeeld met Sociedad erbij. Maar dit was wel een overwinning die moest. Keurig was, goed was en zal PSV goed gedaan hebben. Ook richting de Nederlandse competitie. Dan Feyenoord. 2-1 gewonnen van Slavia Praag in de Conference League. Dus weer een treetje lager dan die Europa League. Was een wedstrijd met twee gezichten, hè? Ja, dat is eigenlijk een beetje hoe Feyenoord momenteel voetbalt. Een prachtige eerste helft met heel veel druk naar voren. Zoals dat zo mooi heet in het jargon. Maar eigenlijk elke bal werd direct veroverd, ingespeeld. En Feyenoord kreeg eigenlijk kans op kans. En maakte er daar uiteindelijk twee van. Linssen ook weer gewoon gescoord met het hoofd. Hij is klein, maar scoort toch vaak met zijn hoofd. En eigenlijk niks aan de hand. 2-0 voor. En na rust een totaal omgekeerd verhaal. De Tsjechen van Slavia Praag ook gewoon een goed elftal hoor, laten we dat zeggen. Kwamen terug, hadden de manier gevonden hoe ze tegen dit Feyenoord moesten spelen. Het werd 2-1, werd het al vrij snel. En vervolgens, ja, wankelen is een iets te groot woord. Maar ook hier een hele goede redding van Bijlo moest eraan te pas komen. Echt een prachtige redding die hij had. En ja, nogmaals, Feyenoord, dat is een beetje het verhaal van dit seizoen. Het kan al heel goed spelen, maar het heeft ook wedstrijden dat het gewoon, en momenten in die wedstrijden dat het minder goed gaat. Maar vechtend, zoals we Feyenoord ook kennen, prachtige overwinning. Want in deze pool 3 punten tegen die Tsjechen, dat telt wel extra aan, denk ik. Dus het was echt een prachtige overwinning. Maar is het toch handig als ze de energie een beetje verdelen over een hele wedstrijd? Nou ja, goed, dat is ook zoals dat heet. Moeten ze natuurlijk nog een beetje aan wennen, ervaring in opdoen. Feyenoord moet nog groeien, zoals dat zo mooi heet. Maar goed, laten we koesteren wat er is, Jurgen. Dit soort wedstrijden, want dit was geen slechte tegenstander, Slavia Praag. En Feyenoord heeft Europees de laatste jaren, als ze al überhaupt in het toernooi kwamen, het altijd heel moeizaam gedaan. Staat nu ook gewoon met 4 punten mee bovenaan daar. Dus nee, ik zou koesteren wat er te koesteren is. En er is zeker nog ruimte voor verbetering, zoals een coach dat dan altijd zo mooi zegt. Maar nee, niet weg. Nee, het is een goede overwinning hoor voor Feyenoord. Ja, nee, absoluut. Nee, die eerste helft zag er ook fantastisch uit. Alleen in de tweede helft, het moest ook niet heel veel langer duren, had ik het idee. Dan naar AZ. Maar ook niet met de grote passen de trap op willen. Hè? Rustig met kleine stapjes. Komt allemaal goed. Nee, zeker. AZ won met 1-0. Ook een opsteker voor de Alkmaars natuurlijk. Ook tegen een club uit Tsjechië. Jablonek verdiend. Ja. Nou, dat was een wedstrijd. Het eerste helft duurde wel heel lang. Het leek wel of die 3 uur duurde, want er gebeurde eigenlijk helemaal niets. En Jablonek was iets sterker, maar AZ speelde heel matig, angstig ook. Keeper die weer een keer heel slecht uitkwam, kan mij nog helemaal niet overtuigen, die nieuwe keeper. Maar goed, het was 0-0. En aan het eind van de eerste helft begon AZ voor het eerst een beetje te spelen zoals we AZ ook kennen, zeg maar. En ja, dat zette zich door in de tweede helft. Ook een echte verdiende goal uiteindelijk. Daarna toch ook nog wel moeizaam en een hele merkwaardige, bijna eigen goal. Een bal op de voet die op de lat eindigde. En er kwam nog een enorme rebound. Dat liep allemaal goed af. Dat was eigenlijk de enige kans voor Jablonek. Wel verdiend dus uiteindelijk voor AZ. Wel moeizaam. Maar goed, ze hebben ook gewoon 4 punten. Doen ook gewoon volop mee in die pool. Deze wedstrijd moest gewonnen worden. Jablonek had de eerste wedstrijd gewonnen. Kortom, in Alkmaar loopt het allemaal nog niet helemaal zoals ze misschien willen. Maar dit zijn toch belangrijke momenten. En we hebben er 3 gehad en 3 gewonnen. Dus dat is op zich voor het Nederlands voetbal. Hebben we niet zo vaak gehad hoor, dit soort avondjes. Nee. Dus moeten we echt een beetje koesteren. Nee, dan is de spelbreker een beetje Vitesse, want daar ging het wel minder. 2-1 verloren in eigen huis van het Franse Stade Rennes. Ja, dat was wel misschien wel ook een van de betere ploegen. Dit zijn toch echt fatsoenlijke ploegen die hier spelen. De nummer 6 van Frankrijk van vorig jaar. Momenteel heel wisselvallig in die Franse competitie. Voor rust was daar niets van te merken. Althans, dat er enig krachtsverschil zou zijn. Want Vitesse speelde gewoon goed. Kwam ook met een heerlijke goal werkelijk. Teruggelegde bal die vol in het kruis van Witek. Prachtige goal voor. Maar na de rust waren de Fransen toch wel echt overheersend. Namen het initiatief. Wel een beetje ongelukkig de 1-1 was een overtreding aan vooraf gegaan op het middenveld van de Fransen. Echt heel duidelijk. Maar goed, werd niet gefloten. Penalty 1-1. Mooie 2-1 voor de Fransen. Die echt overheersend veel beter waren op dat moment. Toch nog Vitesse een beetje in het zadel hielpen. Kwam nog een rode kaart. Toen werd het weer 11-10. En ging Vitesse vol op jacht naar de gelijkmaker. Kreeg nog 2 of 3 kansen daarop. Werden niet benut. Alles bij elkaar. Als je voetballend keek, heeft dat Rennes wel iets meer in huis dan Vitesse. Neemt niet weg dat Vitesse het Europees toch heel aardig en goed doet, maar in deze pool met en Tottenham Hotspur en deze Franse ploeg zal het voor hen heel moeilijk worden. Ze gaan nu naar richting Tottenham Hotspur met een dubbel. Kortom, ze moeten koesteren wat ze hebben. Het was wel jammer hoor, want er had misschien wel een puntje in gezeten. Maar goed, alles bij elkaar speelde Vitesse toch wel echt naar eer en geweten en naar behoren, zeg maar. Goed, Tom, dan hebben we dus Ajax in de Champions League gewonnen. Dan 3 binnen de Nederlandse clubs gisteren. Wat betekent dat voor het FIFA-klassement? Nou ja, ik hou dat, als je het niet erg vindt, niet op mijn telraam wekelijks bij. Maar we hoeven het niet helemaal bij te houden om te kunnen zeggen 4 over Europese overwinningen in een week. Dat is nogmaals, dat is geen gewone zaak voor de Nederlandse clubs. En we staan al relatief goed in het klassement. Nederland is klimmende. Het gat naar de volgende is nog wel heel groot, hoor. Maar wat niet wegneemt, we hoeven niet meer achterom te kijken op dit moment. We kijken echt vooruit in dat klassement. En zullen mensen zeggen, ja, is dat nou zo belangrijk? Ja, want elk puntje telt wat betreft de plaatsing voor volgend jaar en de jaren erop. Misschien een tweede club naar de Champions League. Andere clubs moeten minder voorronden spelen, want het is een enorme brei van wedstrijden waarin je eind juni bij wijze van spreken al aan begint. Dus iedereen heeft hier wat aan. Dus ja, een paar van deze rondjes. En Nederlandse clubs kunnen in ieder geval Europees gezien weer wat makkelijker vooruitkijken de komende jaren. Dus ook in dat opzicht. En ze helpen elkaar allemaal daarmee. Ook wel eens leuk. Ja, ik hoorde gisteren inderdaad bijvoorbeeld dat een land als Portugal gewoon 3 ploegen in de Champions League heeft. Hè? Dat kan dus. Die doen het overigens wel heel matig, gelukkig, in die Champions League. Alleen Benfica dan niet. Maar goed, PSV zat ook op de drempel van de tweede Nederlandse clubs. En het wordt dan makkelijker voor die tweede Nederlandse club de komende jaren. En misschien wel eens een keer rechtstreeks. Nou goed, het is allemaal nog een beetje toekomstmuziek. Nou. Maar de snelheid waarmee Nederland de afgelopen jaren de punten... Want ze blijven 5 jaar staan, die punten. Dus als je een heel goed jaar hebt gehad, op een gegeven moment verdwijnt dat ook weer. Maar goed, Nederland heeft nu wel wat meer stabiliteit. Want al dit soort wedstrijdjes die ze winnen, en zelfs in die voorronde al die wedstrijden die ze winnen, ze tellen allemaal mee. Dus nogmaals, dat telraam wordt voller en voller. Het was een mooie avond voor het Nederlandse voetbal. Als we kijken naar de Europese prestaties. U hoorde Tom van het Hek, nu op NPO Radio 1, U2. Stuck in the moment you can't get out of and you too. 2 jaar geleden stonden de Nederlandse snelwegen vol files. En dat had te maken met tractoren. Boeren trokken naar Den Haag voor het eerste grote boerenprotest. Zometeen na 7:30 een terugblik. En we kijken ook een beetje vooruit natuurlijk. Met de landbouwminister Carola Schouten. NPO. Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Ster. Klussen met het beste elektrisch gereedschap? Dan heeft Hubo het antwoord. Want Hubo kiest voor Stanley Vetmax elektrisch gereedschap. Deze week maar liefst 20% korting op Stanley Vetmax. Hubo helpt. Geniet meer van je dag, want Plein.nl bezorgt alles voor je dagelijkse verzorging snel bij je thuis. Zoals alle Olay gezichtsverzorging. Nu met 50% korting. Plein.nl. Thuis in verzorging. Dank voor je stem, klussers van Nederland. Jullie hebben Hubo gekozen tot beste bouwmarkt in de verkiezing Beste Winkelketen. En daar zijn we trots op. Hubo helpt. Ster. NPO Radio 1. 7:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Lidl stopt per direct als eerste supermarkt in Nederland met de verkoop van sigaretten en andere soorten tabak. 3 jaar geleden kondigde de supermarktketen al aan uiterlijk eind 2022 de rookwaren uit de schappen te halen. Dat is dus naar voren gehaald. De gasprijs in Frankrijk blijft de hele winter gelijk. Het land wil zich volgens premier Castex beschermen tegen prijsstijgingen. De gasprijs is de laatste maanden flink toegenomen, onder meer doordat de vraag uit Azië is toegenomen. Ook zijn de gasvoorraden geslonken. De café- en restauranteigenaren hoeven niet de volledige huur te betalen over de maanden dat ze dicht moesten vanwege corona. Dat adviseert de procureur-generaal aan de Hoge Raad. Sinds vorig jaar krijgen rechters te maken met ruzies tussen de horeca en verhuurders. De Hoge Raad gaat er nu een oordeel over vellen. Polen en Tsjechië zijn het niet eens geworden over de toekomst van een omstreden kolenmijn. Maandenlange gesprekken hebben niets opgeleverd. De Poolse mijn in het grensgebied veroorzaakt lucht- en bodemvervuiling. Tsjechië wil daarom dat die dicht gaat. Brussel is het daarmee eens. Elke dag dat de mijn open is, moet Polen €500.000 betalen aan de Europese Commissie. Een man uit Amsterdam is aangehouden voor oplichting via advertenties met foto's van bekende Nederlanders. Gedupeerden werden op een site met nepnieuws verleid om geld te investeren, maar dat zagen ze vaak niet meer terug. Vermoedelijk gaat het wereldwijd om tientallen miljoenen euro's. Dan het weekendweerbericht bij Weerplaza Wilfred Jansen. Wilfred, goedemorgen. Goedemorgen. Voordat we aan het weekend beginnen, hoe ziet het er voor vandaag uit? Nou, vandaag beginnen we in ieder geval op heel veel plaatsen, zeker in de oostelijke helft van het land, met ruimte voor de zon. Maar de bewolking neemt vanuit het westen snel toe. Nu is het nog op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend dan valt vanuit het zuidwesten en ook in het westen van het land op steeds meer plaatsen regen. En vanmiddag is dan ook de oostelijke helft aan de beurt. Misschien dat het tot de avond langs de oostgrens nog droog blijft, maar dat zal maar op heel weinig plaatsen het geval zijn. De temperatuur die ligt voor de regen uit nog op 15 tot lokaal 18 graden. Maar zodra het eenmaal begint met regen, dan ligt de temperatuur ineens op 12 of 13 graden. Het waait ook stevig vandaag. Met name langs de kust kan de wind af en toe krachtig of hard zijn. En zelfs zware windstoten zijn niet helemaal uitgesloten. Dan de zaterdag en de zondag. Morgen dan is het een groot deel van de dag op de meeste plaatsen droog. Pas in de loop van de namiddag en avond valt vanuit het zuiden dan op steeds meer plaatsen regen. Ook dan waait het stevig. Met name langs de kust zijn dan weer zware windstoten mogelijk. En in de nacht naar zondag kunnen ook landinwaarts lokaal zware windstoten voorkomen, als het een korte tijd ook stevig regent op dat moment. Zondag in de loop van de ochtend wordt het dan vanuit het westen weer wat vaker droog. Maar in de middag trekken dan losse buien over het land. Tussendoor wel wat ruimte voor de zon. Het is in het weekend wel een stuk koeler met 14 graden. En ook zondag in de middag waait het daarbij flink. Wilfred Jansen was dat. Erwin de Hart nu met verkeersinformatie. Er zijn een paar files. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Duiven en knooppunt Oud-Dijk staat 4 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat een kapotte hijskraan. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein staat 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Er was een ongeluk bij de Drechttunnel op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam toe. En daarom 11 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en Randweg Dordrecht. De weg is wel weer vrij. En door de wegversmalling op de Haringvlietbrug na A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam in beide richtingen 2 kilometer file. Ster. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts €2 per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromate dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromate.com. Het is weer zover!

Deze boer uit Oksen, Overijssel, Geert-Jan Kloosterboer. En ik ga nu praten met Carola Schouten, de demissionair minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Mevrouw Schouten, goedemorgen. Goedemorgen. Laten we gelijk maar bij dat laatste beginnen wat deze Kloosterboer zegt. Hij mist een consistent beleid. Snapt u wat hij zegt? Ja, er is veel onzekerheid op dit moment, ook voor de boeren. Van kan ik blijven op de plek waar ik zit? Als ik door wil gaan, is het dan ook op deze plek? Of waar moet ik dan aan voldoen? Het heeft natuurlijk veel te maken met ook de hele stikstofdiscussie die er plaatsvindt. En ik snap die roep heel goed. Dat zeggen, geeft die duidelijkheid. Dat is ook nodig. Het probleem is dat we op dit moment natuurlijk ook met een demissionair kabinet zitten. En dat, dat ook dit soort grote kwesties, dat het ook echt iets is voor de formatietafel. Er is de laatste weken wel veel te doen geweest. En wij zijn natuurlijk ook wel steeds aan het nadenken over van hoe kunnen we nu ook al de stappen zetten die nu al kunnen, die duidelijkheid nu al geven. Maar ik denk dat het ook voor iedereen belangrijk is dat er een nieuw kabinet komt, maar zeker ook voor de boeren, zodat zij ook die duidelijkheid snel krijgen. Want dat is dan wel de bedoeling dat daar een landbouwparagraaf komt waarin duidelijk staat wat we de komende jaren gaan doen en wat die boeren dus ook kunnen verwachten. Want u hoort het verhaal van hem ook. Hij zegt, ik heb een miljoen euro geïnvesteerd in mijn bedrijf. Dat was toen helemaal up-to-date voor de toen geldende regels. En intussen worden de spelregels weer aangepast. Ja, het is we gaan zien wat er de komende tijd gebeurt natuurlijk met de formatie. Maar als het aan mij ligt, dan komt daar zeker een duidelijke landbouwparagraaf in. En ook waarin duidelijkheid wordt geboden aan die boeren. Elke boer is anders en elk gebied in Nederland is ook weer anders. Dus dat is niet een soort algemeen verhaal voor iedereen. Je zult echt per gebied moeten kijken. Wat is de opgave voor stikstof, maar bijvoorbeeld ook voor water en voor de bodem. En dan ook aan die boeren zeggen, als je hier aan voldoet, dan kunnen we door. Of misschien is de conclusie, u kunt niet hierdoor, maar misschien op een andere plek wel. En we gaan u daarbij helpen. En dat is eigenlijk precies het beleid waar ik mee bezig ben. Maar zoals gezegd, de grote knopen worden nu toch echt doorgehakt op de formatietafel. Ja, en die formatie, dat worden dezelfde partijen die nu ook in het kabinet zitten. Die gaan het nu weer proberen. Wat vindt u daarvan? Laat ik zeggen dat ik niet buitengewoon trots ben geweest op de periode die net achter ons ligt, de afgelopen maanden, waarin heel veel gesproken is en vooral veel verwijten over en weer waren. Terwijl, hier is al een voorbeeld, er zulke grote opgaves liggen voor het land en er moet gewoon geregeerd worden. En dus in die zin vind ik het goed dat er nu ook de gesprekken gestart gaan worden. Het is wat laat, maar beter laat dan maar nooit. Maar goed, stel dat ze eruit komen, de vier partijen, waaronder uw eigen ChristenUnie. Dan zit je dus met ook wel weer verschillende smaken in dat kabinet. Hè? Je hebt het CDA, die dan toch wat behoudender is misschien. En je hebt D66, die flink wil doorpakken als het gaat over landbouw. Ja, en daarom moet dat dus ook aan tafel besproken worden. En zijn het ook zaken die, waarvan aan de ene kant dus de duidelijkheid voor de boer. Maar geef het al aan, soms zeggen ze tegen mij, ook al is het geen leuke boodschap, maar meld het me. Want dan weet ik in ieder geval waar ik me op kan richten. In plaats van dat er eigenlijk even het niemandsland waar we nu ons in bevinden. Dus dat is ook echt de verantwoordelijkheid van de partijen die aan tafel zitten. Dus daar moeten we ook uitkomen met elkaar. De reden dat we nu spreken is die actie, de sympathieke actie van de boeren nu en 2 jaar geleden. Ja, was het toch wat grimmig. Althans, het begon nog wel met enige sympathie. Maar daarna kwamen er toch ook actie, werd het wat grimmiger over en weer. Hoe hebt u dat ervaren die afgelopen tijd? Dat is een bewogen tijd geweest en daar zijn veel zaken gebeurd. Ook inderdaad, het is best een symbolische datum vandaag. 2 jaar geleden gingen inderdaad al die trekkers voor het eerst naar Den Haag toe. Maar sindsdien is er veel gesproken. Er zijn ook meerdere protesten nog geweest. Wat ik belangrijk vind is dat wij echt weer elkaar letterlijk opzoeken. En dat we gewoon het gesprek aangaan, maar ook begrip krijgen over en weer voor elkaars positie en standpunt. Maar ook met alle geledingen, want er is overleg natuurlijk, maar er zijn ook groepen boeren die zeggen, we zijn wel klaar met dat overleg. Ja, en uiteindelijk geloof ik toch dat je verder komt met dat overleg. En ik merk ook wel weer dat waar de emotie in het begin ook zeker best hoog zat, dat wij op dit moment ook alweer eigenlijk met veel groepen wel weer in gesprek zijn. Dus het is ook niet zo dat dat dan voor altijd zo blijft. En natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die zeggen, dat hoeft voor mij niet. Maar het gros, daar zijn wij echt goed mee in gesprek. Maar wat we net ook al hoorden in de reportage van de heer Kloosterboer, daar zijn echt dilemma's ook op dat boerenbedrijf. En wij zijn natuurlijk als ministerie al in gesprek. Het is niet zo dat we helemaal niet weten wat er nou gebeurt op dat erf. Maar ik denk ook dat het goed is om dat letterlijk zelf te zien. En overigens niet alleen bij boeren. We gaan ook langs bij tuinders, bij natuurorganisaties. En u zegt, gaat u zelf ook weer langs? Nou, ik ben afgelopen weekend al bij de boeren op Schiermonnikoog ook geweest. Dus ik ben net geweest. En ja, ik denk dat ik net een ander klusje deze maand te doen krijg. Dus dat is nog wel even. Dat heeft met die formatie te maken. Ja, dus ja. Voor mij wordt het net wat lastiger om ook langs te gaan. Maar ik ben afgelopen weekend ook al bij de boeren op Schiermonnikoog ook geweest. Dus ik ga er zelf wel regelmatig heen. Mevrouw Schouten, ervan uitgaande, hè, want u zegt, we gaan we daarmee bemoeien. Nou, wellicht komt dat dan maar goed. En dan komt er een nieuw kabinet aan met de ChristenUnie daarin mogelijk. En bent u dan weer beschikbaar voor landbouw? Oh, deze vraag die gaat natuurlijk nu ook komen. We weten helemaal niet of we eruit gaan komen. Laten we eerst maar beginnen. Nee, oké, maar ik zei, stel dat dat zo is en dan? Ja, maar zo werkt het niet. Want uiteindelijk word je ook nog, als het zo is, word je altijd gevraagd. Dus het is ook niet zo dat je zelf even kan roepen van dit wil ik. Ik weet wel dat ik gewoon een ongelooflijk mooi beleidsterrein heb. Waar de dilemma's groot zijn. Maar we ook heel dicht bij de praktijk staan. Bij de boeren, bij de tuinders, bij de natuurorganisaties. En nou, dat heb ik in ieder geval de afgelopen 4 jaar, ook al was het niet altijd makkelijk, met heel veel liefde gedaan. Ja. Maar goed, kan ik dus een ja of nee noteren? Nou, nog niks. Nee. Laten we eerst maar beginnen met praten. Goed, dank dat u even naar de telefoon kwam. Dat was de demissionair minister Carola Schouten van Landbouw. Dan ga ik door naar wat er gisteren gebeurde. In Den Haag gaan ze dus formeren. VVD, D66, CDA en ChristenUnie. De informateur Johan Remkes maakte dat gisteren bekend. En betekent dat dan oude wijn in nieuwe zakken? Nee, zegt Remkes, het wordt spannender. De bestuurscultuur, het wordt denk ik voor de Kamer en misschien ook wel voor diegenen die geacht worden het politieke proces een beetje te controleren en te verslaan, volgens mij spannender. Ja, en hoe spannend? Dat ga ik bepraten met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, goedemorgen. Hey, goedemorgen Jurgen. Want wat gaat dat dan allemaal veranderen? Nou ja, op het oog niet zoveel, hè. Het zijn dezelfde 4 partijen en 3 leiders die minister waren of zijn in het huidige kabinet. En voorman van de ChristenUnie Gert-Jan Segers onderhandelde 4 jaar geleden ook al met Rutte. Maar toch hoorde je gisteren niets anders dan het wordt nieuw, het wordt anders, het wordt geen doorstart, maar een nieuwe start. En Remkes heeft ook wel wat nieuwe ideeën opgeschreven in zijn eindrapport. Onder meer dat er akkoord moet komen, vooral op de grote onderwerpen, waaronder klimaat en ook het stikstof, waar minister Schouten... Er viel even een belangrijk woord weg, een kort regeerakkoord, zei je. Beknopt. Ja, beknopt. Ja, beknopt regeerakkoord. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Dus het moet inderdaad niet al te groot zijn. En niet te uitgewerkt zijn en te dichtgetimmerd. De grote onderwerpen moeten erin staan. Klimaat, stikstof, wonen, arbeidsmarkt en onderwijs. En daarna moeten de ministers het gaan uitwerken. Dus die ministers krijgen een grotere rol. En de Tweede Kamer kan er daarna nog over discussiëren. Dus dat moet anders worden. Dat is de theorie, maar of het ook echt zo gaat werken, dat moeten we gaan zien. Nog een nieuw idee van Remkes is dat er ook ministers van oppositiepartijen in dat kabinet kunnen komen. Hoe is dat ontvangen? Ja, niet zo heel enthousiast. De constructieve partijen die de afgelopen dagen ook bij Remkes op bezoek zijn geweest, die zouden dat mogen gaan doen. Onder meer PvdA en GroenLinks. Ze zouden kunnen meepraten over delen van het regeerakkoord, over de bestuurscultuur, maar ook dus ministers kunnen gaan leveren. Dat voorstel deed Remkes. Hij noemde het een handreiking. Maar PvdA en GroenLinks lieten al meteen weten, daar hebben we geen zin in. Niemand. Wij hebben aangeboden om mee te praten over de inhoud, want voor ons staat de inhoud centraal. En om deel te nemen aan een kabinet, en natuurlijk leveren we dan ministers. Maar ons gaat het om de inhoud, niet om de poppetjes. We mogen niet inhoudelijk mee onderhandelen, dus gaan we ook geen ministers leveren aan een rechtskabinet. Nou, zo zit Klaver er dus in. Dat wordt hem niet. We zien dezelfde partijen, we zien dezelfde gezichten over het algemeen. Hoe kan het nou echt anders worden, Ewout? Ja, niet alleen in stijl moet het anders, maar ook qua keuzes in beleid. En dat is wat vooral de boodschap van Kaag gisteren was, toen zij die grote concessie deed. Deze concessie heeft ze nu wel gedaan. Het is de voorkeurscoalitie van VVD en CDA. Maar daarvoor wil ze wel iets terug. En dan vooral in beleidskeuzes, dus op het gebied van klimaat. Het moet Europeeser, pro-Europeeser en meer aandacht voor onderwijs. Dus dat worden wel stevige onderhandelingen. Daar moet het echt een progressieve tintje aan krijgen als het aan Kaag ligt. En ook Gert-Jan Segers die vindt dat het anders moet. Die wil dat de overheid weer meer beter omgaat met de burgers. Omdat het ook dit kabinet was wat is afgetreden voor de toeslagenaffaire. Daar moet echt iets anders gaan gebeuren, zei Segers. Als het business as usual wordt, dan gaat het niet werken. Dus een nieuw kabinet zal ook echt een nieuw kabinet moeten worden. In zijn stijl, Maar zeker ook als overheid. Werk aan een dienstbare overheid. We hebben mensen in de steek gelaten. Er zijn mensen die zijn tussen wal en schip gevallen en op een gruwelijke manier geplet door de overheid. Daar moet recht aan worden gedaan. Dus het zal ook echt anders en opnieuw moeten. Als er een makkelijkere andere oplossing was, dan hadden we hem al lang gevonden. En die is er niet. Het was niet onze eerste keuze, niet onze vijfde, niet onze zevende. Het land moet bestuurd worden en we moeten aan de slag. En ik denk dat wij een duidelijke boodschap hebben gegeven over onze inzet bij de verkiezingen. We doen het goed of we doen het niet. Dus we beginnen nu. En nu ga ik naar de informateur. Ja, dit was Sigrid Kaag voordat ze naar de informateur ging. En ja, bij die partijen, bij D66, hoor je dus echt, we hebben deze slag verloren. Maar op de inhoud willen we dat gaan terugwinnen. Ja, nou, dinsdag gaat de Kamer over het eindrapport van Remkes debatteren. Dan worden vermoedelijk ook de nieuwe informateur of informateurs aan het werk gezet. Ewout Kiewiet was dat, vanuit Den Haag. Kirsten nu met de sport. Zondag wordt voor de eerste keer de klassieker voor vrouwen gespeeld. Op Sportpark Varkenoord ontvangen de vrouwen van Feyenoord die van Ajax. De club uit Amsterdam doet al enkele jaren mee aan de vrouwencompetitie. Feyenoord debuteert dit jaar. Hoewel er nog altijd verschillen zijn, hebben de vrouwen een één ding gemeen met hun mannelijke collega's. De wedstrijd wordt volgens RTV Rijnmond gespeeld zonder uitsupporters. Dat hebben de gemeente en politie in overleg met de clubs besloten. Bij de mannen zijn er al sinds 2009 geen uitfans welkom bij de wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. ADO Den Haag kan vanavond de eerste periodetitel veroveren in de eerste divisie van het betaalde voetbal. De Haagenezen moeten dan winnen bij MVV en hopen dat concurrent Excelsior punten verspeelt bij NAC Breda. Bij Omroep West gaf trainer Ruud Brood aan dat er dan wel een feestje zal komen. Wij hebben na een overwinning altijd feest. Ja? Ja. Pak je dan een microfoon op? Nee, dat niet. Ik ben redelijk op de achtergrond. Brood en zijn spelers kunnen hun succesje wel goed gebruiken, want ADO kreeg van de KNVB te horen dat het 6 punten moet inleveren. De club kan niet voldoen aan de financiële eisen van de voetbalbond. Omdat de punten er pas aan het einde van het seizoen afgehaald worden, heeft de straf geen invloed op een mogelijke periodetitel. Kim Kleisters blijft het proberen. De Belgische tennister is al een tijdje bezig met haar tweede comeback. Maar een succes wil dat maar niet worden. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws gaat de speelster van 38 het nu proberen bij het toernooi van Indiana Wells. Kleisters speelde daar voor het laatst in 2011 en won het toernooi in 2003 en 2005. En dankzij een wildcard gaat ze volgende week haar vijfde partij spelen sinds haar terugkeer in 2020. En de vorige vier wedstrijden verloor ze allemaal. Een primeur in de wielersport morgen. Want in Frankrijk wordt voor de eerste keer de klassieker Parijs-Roubaix voor vrouwen gereden. In die koers maakt oud-wielrenner Lars Boom zijn debuut als ploegleider van de SD Works vrouwenploeg. Op de sociale media van zijn nieuwe werkgever vertelt hij hoe bijzonder het is dat deze iconische koers er nu ook voor vrouwen is. Parijs-Roubaix is een really special race. En dan als team director, that my first race with SD Works is going to be Parijs-Roubaix is really special. An icon in the sport and it makes it even more special that it now also is there for women cycling. Als wielrenner reed Lars Boom de Noord-Franse klassieker 9 keer met zijn beste resultaat in 2015. Toen werd hij vierde. Erwin, hoeveel kilometer staat er eigenlijk nu? Dat is een goede vraag. 52 kilometer. Dat is best wel veel eigenlijk, maar er is ook wel veel gaande. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Voorthuizen en knooppunt Hoevelaken 5 kilometer. Een meer dan een half uur vertraging. En dat komt omdat de weg nu afgesloten is en je moet er via de vluchtstrook langs. A12 Arnhem-Duitse grens door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Oud-Dijk 7 kilometer. En het drukste is het op de A16. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Drechttunnel een half uur vertraging. At the end of the day, we can go down to the bay and together. Marion Faithful was dat. Het is 6 minuten voor 8. We gaan naar Matthijs van der Wiel. Die is intussen dus in Appelter. Dat had hij al aangekondigd dat hij daar naartoe ging. Want daar hopen ze, hoewel het weer niet echt aanleiding geeft misschien, maar daar hopen ze dat we met z'n allen de tuin in gaan, Matthijs. Waarom? Ja, omdat dat altijd zo was. En hier, hier gaan ze het hele jaar door. Wat moet er nu gebeuren trouwens? Vraag ik aan Jeannette, een van de hoveniers. Ja, we zijn onkruid aan het verwijderen. Oh, dat mag het hele jaar door, hè? Mag het hele jaar door. Ja, dat blijft maar komen, hè? Dat groeit maar door, ja. Veel werk in het najaar? Het is zeker veel werk. Het is natuurlijk ook het tuinseizoen, het plantseizoen. Dus we gaan scheuren en opnieuw inplanten en delen en bordes renoveren. Ja, het plantseizoen, zegt ze. Ik draai me even naar Ben van Ooyen, de directeur en oprichter van dit mooie park hier. Hè? Een tuininspiratiepark waar je alle soorten tuinen kan bewonderen. Mm-hmm. U bent zelf ook hovenier van beroep. En u vindt het al jaren heel erg jammer dat we iets vergeten. Wat zijn we vergeten? Nou ja, de nadruk, als je het over tuinaanleg hebt, lag altijd in het najaar en de winter. Maar dan heb ik het over 30, 40 jaar geleden. Hè? Ja. Ik dacht dat gebeurt in het voorjaar als het eerste mooie weekend er is met z'n allen naar het tuincentrum. Ja, maar ik denk inderdaad dat iedereen dat zo denkt en verwacht. En het heeft ook een beetje te maken met de aandacht die het in het voorjaar krijgt. Hè? Dan komen de folders in de brievenbus, dan komen de commercials over de radio. En dan denk ik, nu moeten we met z'n allen de tuin in. Wat is daar mis mee? Nou, er is niks mis mee, maar het is beter voor een heel veel dingen in je tuin om dat in het najaar op te pakken. Waarom? Nou, omdat planten per saldo beter gedijen, slaan beter aan. Je krijgt een grotere diversiteit aan planten. En je ligt al een stukje voor als je in het voorjaar zeg maar naar buiten gaat. Want dan heeft een border is al ontwikkeld en is al gegroeid. En het kost ook minder geld. Want je hebt minder water nodig om te gieten. Minder, allerlei van dat soort dingen. Ja, daarom heeft u, bent u een van de voortrekkers van deze campagne die de hele maand loopt. Hè? Het vergeten plantseizoen. Ja. Wat hoopt u daarmee te bereiken? Want ja, mensen willen ook effect in hun tuin. Hè? Een plant die meteen bloeit en meteen ervan genieten. Nou ja, we hebben niet de illusie dat het meteen morgen iedereen naar het tuincentrum loopt en in één keer meer planten gaat vragen als voor die tuin. Nou ja, in het tuincentrum, daar ligt vanaf nu vooral veel kerstversiering. Nou, ook. Maar ik denk zeker ook tuincentra er zijn die toch gericht zijn op groen. En dat worden er ook wel steeds meer. Dus die laten dat kerstgedoe nog een beetje zitten. Maar kijk, als mensen er maar vast over na gaan denken en als ze zich maar vast realiseren dat dit zeg maar toch ook een unieke een tijd is om met die tuin bezig te zijn. En dan niet alleen maar tuinieren zelf, maar ook nog naar buiten toe te gaan. Ja, dat is even een vraag aan Jeannette, want dat zei Jurgen net in de studio. Het is niet misschien qua weer het ideale seizoen. Nu hebben we een prachtige ochtend hier. Het gaat keihard regenen. Dat is toch helemaal niet fijn? Nou, de herfst blijft nog even weg. En de tijd is nog prachtig. De tuinen, je hebt een mooi najaarsbeeld. Echt die prairieborders die we hier hebben. Grassen combineerd met vaste planten. Het is gewoon prachtig om ook met iets minder weer misschien een wandeling te maken en genieten van de kleuren die er nu zijn. En als je met de spade bezig bent, krijg je het vanzelf warm, hè? Ja, nee, dat is ook zo. Maar je moet gewoon, het idee dat in oktober het afgelopen zou zijn buiten. Dat moeten we vergeten. Ja, natuurlijk. Onzin. Oké, nou dat hebben we vast geleerd dan. In Appeltern, Matthijs van der Wiel. De Week van het Nederlands begint bij ons en bij VRT Radio 1 in België. Het thema is taal op stelten. Dus zetten wij de taalstaat op stelten. Met opstandige taal, met speelse taal, wakkere taal. Met Elfie Tromp, Joad Alul, Tom Lanois, Jan Kramer, Joël de Keulaar, Nelleke Noordervliet, Elma Draaier, Mounir Samuel en Sophie de Kok proberen wij ons staande te houden. Het evenwicht wordt mede bepaald door co-presentator Jan Houtkeen. De taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hallo. Ik ben Dieneke Blok van Electroworld. Ik begrijp maar al te goed dat de keuken dé plek is waar families samenkomen. Daarom ben ik, of een van de andere Electroworld-ondernemers, altijd in de buurt als u ons nodig heeft. Ook voor advies over welke keukenapparatuur het beste bij u past. Electroworld. Mooi voor elkaar.

Met miljoenen kandidaten hebben wij altijd de perfecte match voor jou. Je vindt je nieuwe medewerker via nationalevacaturebank.nl. Bij Specsavers worden onze hoortoestellen in 99,6% van de gevallen door uw zorgverzekeraar vergoed. En dat geldt ook voor onze innovatieve, onzichtbare en oplaadbare hoortoestellen. Maar weet u ook dat u daarvoor elders soms enorme bedragen betaalt? Er worden namelijk vaak hoortoestellen geadviseerd die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. En dat is vaak helemaal niet nodig, maar u betaalt de rekening. Dus maak snel een afspraak voor een gratis hoortest of een second opinion. Lees de volledige voorwaarden op specsavers.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 8:05. Ja, er lijkt maar geen eind te komen aan de oplopende energieprijzen. Zo is de gasprijs op de internationale markt de afgelopen weken gestaag doorgestegen. Inmiddels praten we over een verdrievoudiging als je het vergelijkt met het begin van de zomer. In Frankrijk heeft de overheid nu besloten om die gasprijs te bevriezen. En ze zijn niet de eerste die ingrijpen. Tom Oppenheikens is hier van de NOS Economie-redactie. Tom, goedemorgen. Want waar is er nog meer ingegrepen dan? In het Verenigd Koninkrijk waren er al maximumprijzen. En in Spanje is de BTW verlaagd om huishoudens te helpen. Er zijn twee voorbeelden van landen die ervoor hebben gekozen om die pijn bij huishoudens dus wat te verlichten. In Spanje bijvoorbeeld hebben veel mensen een energiecontract waar als de gasprijzen op de internationale markt omhoog gaat, dat heel snel ook in hun energierekening loopt. Dat zorgt ervoor onrust. Nou, is dus ingegrepen. En ook in Frankrijk is het hard gegaan, zegt de correspondent Frank Renhout. De gasprijs is sinds begin dit jaar in Frankrijk met meer dan 50% gestegen. De benzineprijs in dezelfde periode met meer dan 10%. En de elektriciteitsprijs die zou volgend jaar flink stijgen. Kortom, koopkrachtverlies voor de Fransen en behoorlijk ook. En eerlijk is eerlijk, het is verkiezingstijd. Over een half jaar worden er in Frankrijk presidentsverkiezingen gehouden. Dus die stijgingen komen op een heel ongelegen moment voor president Macron. Tom, dat roept wel de vraag om natuurlijk. Wat staat ons hier in Nederland te wachten? Ja, het is hier wel wat anders geregeld qua energiecontracten. Die variabele contracten die ze in Spanje dus veel hebben, die heb je hier nauwelijks. Hier is allereerst de looptijd van het contract dat je hebt belangrijk. Als je de prijzen voor langere tijd vastlegt, hè, gangbaar zijn contracten voor een jaar, 3 jaar of 5 jaar. Ja, dan merk je als je bij evenveel blijft verbruiken, dan merk je niks van die prijsstijgingen nu, want je hebt die prijs dan vastgelegd. Dat geldt voor ongeveer 4 op de 10 huishoudens. Als je een contract hebt dat afloopt, dat kan natuurlijk, hè, nu of binnenkort, of dat is recent gebeurd. Ja, en je moet die verlengen, dan ben je wel honderden euro's per maand duurder uit. Is er een alternatief dan voor die mensen? Nou ja, als je uit je contract loopt, dan ga je automatisch over op een contract voor onbepaalde tijd met variabele prijzen. Alleen dat zijn niet die variabele prijzen zoals in Spanje, maar die worden 2 keer per jaar aangepast in principe. 1 juli en 1 januari. En dan heb je nu dus een unieke situatie. Dat is, zeggen kenners van die markt, nog nooit gebeurd. Dat dus de variabele prijzen die op 1 juli zijn vastgezet nu voordeliger zijn dan je contract weer voor 1, 3 of langer vastleggen. Is natuurlijk wel zo dat als je in zo'n contract met variabele prijzen zit, dat er 1 januari weer een nieuwe aanpassing komt. Ja, en dan als die gasprijzen zo hoog blijven als nu, dan zal dat wel een stuk duurder kunnen gaan worden. Ja, of lager zijn, want is er een perspectief dat die prijs weer omlaag gaat? Ja, dat is heel erg lastig om te zeggen. We willen het nu weten. Er is een batterij aan oorzaken waardoor die gasprijzen zo hoog is. Hè. Er was bijvoorbeeld een koud voorjaar waardoor de gasvoorraden leger zijn dan normaal. Vloeibaar gas uit de Verenigde Staten onder meer, dat gaat nu minder naar Europa, maar meer naar Azië, omdat die bereid zijn om er meer voor te betalen. Ook een bericht van vandaag, China zegt wij betalen eigenlijk alles om maar te zorgen dat gas deze kant op komt. Veel zal afhangen van of landen waar wij gas van importeren. Noorwegen bijvoorbeeld gaat nu wat meer gas leveren, is bekend. Maar ook Rusland is natuurlijk heel erg belangrijk. Zijn die in staat, zijn die bereid om meer gas te leveren als dat nodig is? Want dat is natuurlijk wel de situatie waar wij nu ook in zitten als Nederland. Hè. We zijn een gasimporteur geworden en daarmee dus afhankelijk van anderen. En ja, hoe koud de winter wordt is natuurlijk ook een hele belangrijke vraag. Ja. Dat is onzeker. Ja, wat wil ik zeggen? Koud voorjaar zeg jij. Maar daarna hebben we dus heel lang onze kachel niet aan hoeven. Ik heb hem gisteravond voor het eerst weer een beetje even aangedaan. Ja, dat klopt. Alleen de prijzen waren in de zomer al zo hoog dat het al niet rendabel was om

Zij-instromers staan te snel voor de klas. Daarvoor waarschuwt de onderwijsinspectie in Trouw. Volgens de inspectie moeten scholen ze niet meteen te veel verantwoordelijkheid geven, omdat niet iedereen dat aan kan. En het zou de kwaliteit van het onderwijs in gevaar kunnen brengen. De vier universiteiten gaan volgend studiejaar een masteropleiding aanbieden tot leraar basisonderwijs. Dat meldt het AD. Een beoordelingsorganisatie moet nog een formeel besluit nemen, maar de hoop is dat er vanaf volgend jaar september 150 tot 200 extra leraren voor het basisonderwijs kunnen worden opgeleid. Australië wil in november zijn grenzen weer openen. Dat is voor het eerst in anderhalf jaar, lezen we bij de Sydney Morning Herald. Bij het begin van de pandemie gingen de grenzen dicht. Maar vanaf volgende maand mogen volledig gevaccineerde inwoners weer naar het buitenland. Als ze terugkomen, moeten ze dan wel een week in quarantaine. Dat geldt ook voor buitenlanders die weer naar Australië willen reizen. Het Canarische eiland La Palma is door de vulkaanuitbarsting van deze maand ongeveer 20 hectare groter geworden, melden Spaanse media. Door de eruptie is een schiereiland ontstaan van gestolde lava in zee. En het gaat hard, want gisteren was dat stuk nog 10 hectare, de helft dus. Hoe gaat het door de weg, Erwin? Het wordt allengs drukker. Het is niet gigantisch druk, maar er staat toch wel 75 kilometer verdeeld over 20 files. En een leeuwendeel daarvan wordt weer door kapotte vrachtwagens veroorzaakt, zoals op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Het geval is tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk, 7 kilometer file. En op de A16 Breda richting Rotterdam, al waar een kapotte kraanwagen staat, of hijskraan, tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 6 kilometer file. 16 minuten over 8. Ja, je hoorde het net al even bij Kirsten. Zij-instromers in het basisonderwijs staan soms te snel voor de klas. De onderwijsinspectie zegt dat. Die hebben een evaluatie gemaakt van een van de opleidingen voor zij-instromers. Het gaat om een opleiding waarbij mensen op latere leeftijd een carrière-switch maken en al in het onderwijs gaan werken, terwijl ze daarnaast dus een opleiding tot onderwijzer volgen. Staat in Trouw vanochtend. Alida Oppers is inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie. Mevrouw Oppers, goedemorgen. Goedemorgen. Waar gaat het hier nou mis? Nou, om te beginnen vinden we het een heel waardevol traject, omdat het heel veel diversiteit toevoegt in de sector primair onderwijs. Ja. Dus dat om te beginnen. Het idee is goed dus. Heel veel, ja, absoluut. Veel toegevoegde waarde, dat vinden ook alle betrokkenen. Waar het misgaat is dat het niet helemaal helder is wanneer nou een zij-instromer geschikt is om voor de klas te staan. En dat mag onmiddellijk, hè, wanneer men start met het scholing- en begeleidingstraject. Dus dat is wel relevant om dan te weten wat moet je precies meenemen om die stap meteen te kunnen zetten. Ja, maar ik kan me zo voorstellen, neem even het voorbeeld van een accountant, hè. Die kan natuurlijk heel goed rekenen. Dat hoef je hem denk ik niet meer heel veel te leren. Maar of hij ook goed les kan geven, dat is natuurlijk een ander verhaal. Ja, zeker. En het is niet zo dat dat zomaar gebeurt. Dus er zijn assessments die eraan vooraf gaan, oriëntatietrajecten vaak ook. De meeste pabo's die hebben daar een goed ingericht proces voor. Maar de verschillen zijn nogal groot. En je wil uiteindelijk natuurlijk toch borgen dat het uitgangspunt dat je meteen voor die klas kan, dat dat ook verantwoord is. En daar zien we heel veel verschillen. Maar er wordt dus wel ook getest of mensen geschikt zijn om voor de klas te gaan staan. Ja, zeker. Er zijn ook bekwaamheidseisen in de regelgeving neergelegd, maar die zijn vrij abstract. En wij pleiten ervoor om die concreter te maken. En dat om te beginnen de pabo's, maar ook de scholen, samen kijken wat is nou precies nodig om die stap verantwoord te zetten. En voor leraren waar die stap niet meteen verantwoord gezet kan worden, om dan de begeleiding en de scholing zo in te richten dat het wel weer verantwoord kan. En dat betekent vaak dat in die eerste periode er toch een veel zwaardere begeleiding plaats moet vinden. Ja, want kijk, we weten natuurlijk allemaal dat lerarentekort is. Dus u zegt ook, het is eigenlijk een heel goed idee om dit soort zij-instromers te benutten. Het is natuurlijk logisch dat scholen eigenlijk het liefst willen dat ze zo snel mogelijk voor de klas gaan staan. Zeker, de arbeidsmarkt is heel ingewikkeld. Overigens ook grote verschillen in het land. En het is voor een school ook vaak het verschil tussen niemand hebben en iemand hebben die buitengewoon gemotiveerd is. Want dat zien we wel in deze groep, dat de uitval heel klein is, terwijl het traject best pittig is. En dan kan het een hele welkome aanvulling zijn op je formatie om een zij-instromer die dit traject volgt toch ook aan te nemen. En wie moet wat u betreft dan gaan controleren of die ondergrens genoeg in de gaten wordt gehouden? Nou, ik denk dat het verstandig is, en dat bevelen wij ook aan, dat de PABO's, de scholen, samen kijken wat is nu precies nodig. De scholen overzien dat vanuit de praktijk. En de PABO's overzien dat vanuit de opleiding. En daar gezamenlijk, en daar hebben ze ook een organisatie voor, concrete afspraken over te maken. En daar dan volgens ook die assessments op te richten. Ja, niet een extra taak voor u, voor de inspectie? Nou, wij hebben aangegeven, het is eigenlijk een soort faciliterend rapport van, nou, waar gaat het allemaal goed? Want die punten zijn er zeker ook. En waar zou je nog preciezer moeten zijn? En overigens is ook het ministerie bezig om daar opnieuw naar te kijken en de regelgeving aan te passen, waarbij dit rapport dan ook weer kan helpen. Alida Oppers, inspecteur-generaal van de Onderwijsinspectie, hartelijk dank. En ik praat nog even door met Anko van Hoepen. Die is vicevoorzitter van de PO-raad, dat is de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u het beeld uit dit evaluatierapport? Ja, zeer. Zoals Alida Oppers ook al aangeeft, zien we ook dat zij instromers echt een welkome aanvulling zijn. Zeer gemotiveerd zijn en ook blijven. Maar de problemen die geschetst worden, die herkennen we ook, zeer zeker. Ja. Neem ons eens mee dan in de praktijk. Waar loopt u dan tegenaan? Ja. Nou, waar we vooral tegenaan lopen is uiteraard waar we bijna mee eindigden. Is natuurlijk het enorme personeelstekort wat alleen maar groter wordt in het primair onderwijs. Want dit is wat ons betreft de grootste bedreiging van de kwaliteit. Dus we zijn heel blij dat er zoveel mensen graag in het onderwijs willen werken. En op verschillende manieren dus nu ook al opgeleid worden. Dat is fantastisch. Bijvoorbeeld ook het nieuws dat er steeds meer universitaire opleidingen komen. Ja, dat was het AD vandaag, hè? 4 universiteiten gaan een opleiding voor leraar tot op de basisschool beginnen. Ja, precies. Dat zijn mooie voorbeelden, maar waar het vooral om gaat is hele strakke goede begeleiding en afspraken over. Want daar zijn ook weer andere leraren voor nodig natuurlijk, die nu ook al de handen vol hebben om met hun eigen hebben en houden voor de klas. Nou, de vraag is altijd of dat leraren moeten zijn, in veel gevallen wel. Dus dat moet je doen, dat is natuurlijk best een uitdaging in deze periode, een hele grote uitdaging. Maar je bent sowieso niet klaar als je van een opleiding afkomt. Dat is ook bij de reguliere PABO zo. Je bent niet klaar als je na 4 jaar PABO de school instroomt. Die begeleiding moet in de eerste fase gewoon heel strak en goed zijn. En daar maken we ook steeds vaker afspraken niet over. Maar het is nog wel een lange weg. Want de onderwijsinspectie zegt eigenlijk moeten de scholen het zelf gaan regelen en ook die ondergrens in de gaten houden. Ja, volgens mij zei Alida Oppers dat ietsje anders. Het is niet alleen dat ze het zelf moeten regelen. Er moeten gewoon goede afspraken gemaakt worden tussen de opleidingsinstituten en wat ons betreft alle schoolbesturen in een bepaalde regio. Dit zijn afspraken die je echt regionaal moet maken. Want de verschillen die er zijn in regio's, die zijn ook groot. Dus maak dat soort afspraken met elkaar. Dat zien we ook al gebeuren. In regio's die heten samen opleiden en professionaliseren. Dan zie je dat opleidingsinstituten en universiteiten en schoolbesturen afspraken maken over waar de kwaliteit voor zou moeten staan. Een landelijke richtlijn om dit soort zaken aan te pakken, daar bent u niet voor dus? Nou, het zou eerder een landelijke raamplan zijn. En dat begint eigenlijk bij een beroepsbeeld. Een heel scherp beroepsbeeld. Wat moet je kunnen en kennen in het onderwijs? En daar moet ook de beroepsgroep uiteraard, de vakbonden, bij betrokken zijn. Om daar landelijke afspraken heel nadrukkelijk over te maken. Die moet je opnieuw bekijken. En vanuit die afspraken kan je heel goed regionaal bepalen wat nodig is om dit op te zetten. Dank voor uw reactie. Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs. Actually, I tried to be like me forever. Honestly, I can't believe I made him madder. I ain't lying, he wasn't satisfying. Wasted time, I'm glad I'm 50 miles away. Gotta keep running. Now I'm living better days. Gonna keep running. I'm just getting started. Actually, I wanna feel like this forever. Decisions since forever. I ain't lying, you ain't. Zangeres Nona was dat, Nederlandse zangeres. En Carl-Jan de Zwart is hier, Nederlands presentator van onder meer Stand.nl. Carl, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Waar mogen de mensen op reageren? Nou, als je nou vandaag denkt, ik ben toch in de Lidl, ik haal meteen even sigaretten, dan zullen ze je daar moeten teleurstellen. Want men stopt per direct volledig met de verkoop van tabak. De supermarkt had eerder al aangegeven dat die verkoop van rookwaren afgebouwd zou worden. En als eerste supermarkt in Nederland te willen stoppen met tabak. Nou, nu is het dus zover. Er komt trouwens een algehele sigarettenban voor supermarkten, heeft het kabinet vorig jaar aangekondigd. Vanaf 2024 mogen supers in Nederland helemaal geen sigaretten meer verkopen. Eerder waren ze al uit het zicht gehaald natuurlijk, hè, achter die rolluikjes. Ja. Nou, is dit onderdeel van het project Op weg naar een rookvrije generatie. Dat is een initiatief van de Hartstichting, KWF en het Longfonds. En het heeft als doel kinderen de kans te geven rookvrij op te groeien. Nou zal niemand ontkennen dat roken slecht voor je is, maar je zou wel kunnen zeggen, ja, dat is ieders eigen verantwoordelijkheid. En is dit nou de manier? Bovendien, uiteindelijk kun je toch wel sigaretten krijgen, vooralsnog. Dus goed. Wat denkt u? Ik bepaal zelf wel waar ik mijn sigaretten koop en dan koop ik ze gewoon ergens anders. Of is dit gewoon goed en alle kleine beetjes helpen? De stelling is vanochtend: alle supermarkten moeten per direct stoppen met de verkoop van sigaretten. 0800-1101 of reageer via stand.nl. Ik zie al gelijk trouwens reacties binnenkomen via de app. Ja, mensen zijn echt wel creatief ook. Even kijken, vrouwenraad hier. Lidl heeft er tabak van. Ja, is ook wel goed voor de PR misschien wel, toch? Ja, zeker. Om een beetje vooruit te lopen. Mensen mogen reageren vanaf 9:30. Ster. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. De nieuwe Seat Arona. Een compacte SUV gemaakt voor al je kleurrijke hobby's. Of je nu op een blauwe maandag met schilderles bent begonnen, nog rood nagloeit van het mountainbiken en ook nog eens groene vingers hebt, je hoeft je niet in te houden. Get carried away in de nieuwe Seat Arona. Je private lease de nieuwe Seat Arona al vanaf €339 per maand. All in, inclusief onderhoud. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Ga naar seat.nl. Dat onvergetelijke moment. De eerste duik van de dag. Op zoek naar avontuur. Onvergetelijk. Nu 9 dagen Bonaire. Al vanaf €699 per persoon. Boek via toei.nl, de Toei-app of je reisadviseur. Toei. Discover your smile. Ster. NPO Radio 1. Het is 1 minuut voor 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Coolblue wil deze maand nog naar de beurs in Amsterdam. De webshop gaat nieuwe aandelen uitgeven en bestaande aandeelhouders gaan aandelen verkopen. De opbrengst wordt gebruikt om door te groeien. De komende weken moet blijken hoeveel Coolblue na de beursgang waard is. Lidl stopt per direct met de verkoop van sigaretten en andere soorten tabak. 3 jaar geleden kondigde de supermarktketen al aan uiterlijk eind 2022 de rookwaren uit de schappen te halen. En alle winkels die vanaf toen werden geopend verkochten al geen rookwaren meer. Lidl loopt daarmee vooruit op de algehele sigarettenban voor supermarkten die in 2024 ingaat. Frankrijk heeft een maximumprijs ingesteld voor gas. Die geldt tot de lente. Het land wil voorkomen dat gezinnen in de kou komen te zitten doordat ze hun energierekening niet meer kunnen betalen. De gasprijs stijgt overal, onder meer doordat Rusland minder levert. Een man uit Amsterdam is opgepakt voor oplichting via nepadvertenties met foto's en nepquotes van bijvoorbeeld Jort Kelder en Ali B. erbij. Mensen werden overgehaald om geld te investeren. Waarschijnlijk zijn tienduizenden mensen erin getrapt. In de VS is een gedeeltelijke sluiting van de overheid op het laatste moment voorkomen. Het Amerikaanse congres stemde in met een noodbegroting. En daarmee is de zogenoemde shutdown van de baan. De komende tijd moet er nog wel worden overlegd over verhoging van het schuldenplafond. Het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid kan lenen. Hoe ziet het weekendweerbericht eruit en hoe kunt u daar uw plannen op afstemmen? Dat gaan we horen van Wilfred Jansen, die zit bij Weerplaza. Maar eerst Wilfred, de vrijdag. Nou, momenteel komt op heel veel plaatsen de zon toch best goed door de bewolking heen. Maar in de loop van de dag wordt die bewolking steeds dikker. Ja, momenteel is in het noordwesten van het land de bewolking al zo dik dat er wat regen uitvalt. Ja, en de komende uren zullen steeds meer kustprovincies volgen. En uiteindelijk wordt in de loop van de dag overal de bewolking dik en valt op steeds meer plaatsen flink wat regen. Met name in de westelijke helft van het land is het vanmiddag nat. En vanavond is het ook in de oostelijke helft flink nat. Temperaturen die lopen daardoor behoorlijk uiteen, van zo'n 12 of 13 graden in de regen vanmiddag. En langs de oostgrens kan het voor de regen uit nog 17 of lokaal 18 graden worden. Het waait stevig en met name langs de kust kunnen later vandaag ook zware windstoten voorkomen. Dus je hebt wel een stevige paraplu nodig. En dan het weekend. Morgen dan hebben we met veel bewolking te maken. 'S Ochtends komt misschien de zon er nog doorheen. En een groot deel van de dag is het eigenlijk op veel plaatsen een lange tijd droog. Dan valt slechts een enkele bui. Maar met name vanaf de namiddag en in de avonduren valt op heel veel plaatsen vanuit het zuidwesten toch weer flink wat regen. En die regen houdt op de meeste plaatsen ook in de nacht naar zondag en zondagochtend nog aan. Op de natste plaatsen kunnen enkele tientallen millimeters regen vallen. En tijdens de meest intensieve regenval waait het ook stevig. Met name langs de kust kunnen dan ook weer zware windstoten voorkomen. Zondag blijft het overdag stevig waaien. Met name langs de kust kan een harde of stormachtige wind staan. En overdag is het dan een graad of 14. In de loop van de dag wordt het vanuit het westen al wat vaker droog. Maar een enkele losse bui blijft dan wel mogelijk. Dankjewel, Wilfred Jansen was dat. Gaan we naar Erwin de Hart voor verkeersinformatie. Er staan 18 files op dit moment. Het merendeel heeft een vertraging van rond de 5 minuten. Op de A12 van Arnhem richting Duitse grens zorgt een kapotte vrachtwagen voor meer vertraging bij knooppunt Oud-Dijk, namelijk 20 minuten. 7 kilometer file vanaf Westervoort. De rechte rijstrook is dicht. A16 Breda richting Rotterdam door een kapotte hijskraan tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt de Brechtseplein een half uur erbij. De rechte rijstrook is dicht. Verkeer richting Den Haag kan omrijden via de A15 en de A4. Aansluitend op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een file van 4 kilometer tussen industrieterrein Moerdijk en knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk 3 kilometer file door de wegversmalling op de Haringvlietbrug. 20 minuten vertraging op de A59 Os-Zierikzee tussen Feyenaard en knooppunt Hellegatsplein. De beleggers van Annexum klagen niet als er meer vraag is dan aanbod op de woningmarkt. Wilt u weten waarom? Ga naar annexum.nl. Dat makreel vet gezond, vet betaalbaar en vet duurzaam is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet lekker, want makreel smaakt vet goed in een salade, pasta, overgerecht of gegrild. Ga voor heerlijke gerechten naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum, vastgoedfondsen die werken. Wist jij al dat makreel vet lekker is? Makreel, vet goed. Met museumdepotshop.nl haal je het museum in huis. Door unieke objecten te kopen steun je de museale sector. Ook originele cadeaus vind je op museumdepotshop.nl. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe. En jij wil je natuurlijk liever met de leuke dingen bezighouden. Gelukkig ben je met de ANWB Woonverzekering echt goed verzekerd. En worden die scherven gewoon vergoed. Tijdens en natuurlijk ook na de verhuizing. Kijk op anwb.nl/woonverzekering. Ster. 8:54, het NOS Radio 1 Journaal. Noord-Korea, ja, die hebben dus een nieuw ontwikkelde luchtafweerraket afgevuurd vannacht. En als we de staatsmedia van Noord-Korea mogen geloven, is dat een opmerkelijke prestatie. Na een half jaar van relatieve rust is Noord-Korea weer volop aan het testen, zo lijkt het. Want eerder was al het bericht van die hypersonische raket die volgens Noord-Korea 5 keer de snelheid van het geluid haalt. Contact met correspondent Sjoerd en Daas, die de zaak in Noord-Korea volgt vanuit Peking. Sjoerd, hoe serieus is dit allemaal? Nou ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Ik was er niet bij, dus we moeten afgaan op wat er in de staatsmedia wordt geroepen. Pagina 2 van de Rodong Simon is dat. Ook bij KCNA, het staatspersbureau, daar staat dat die raket gisteren zou zijn afgevuurd. Een raket dus waarmee vliegtuigen uit de lucht geschoten zouden kunnen worden. Wat we in elk geval zeker weten is dat dit de tweede rakettest is deze week. De zevende test van dit jaar ook alweer. En dat gold dan niet voor die van vandaag, maar dat er ook raketten tussen zaten die in elk geval de mogelijkheid hebben om ook uitgerust te worden met kernkopjes. Dus ze zijn volop bezig. Waarom zijn ze nu weer zo druk met dat testen? Nee, je zou zeggen, dat komt een beetje op een raar moment. Want gisteren kwam er nog een olijftakje vanuit Pyongyang. Toen zeiden ze nog, we willen de hotline met Zuid-Korea herstellen. Er staat een telefoon aan beide kanten van de grens. En daar wordt dan twee keer per dag normaal gesproken gecheckt of hij nog wordt opgenomen aan de andere kant. Noord-Korea had die hotline gestaakt begin augustus, toen er militaire oefeningen waren van Zuid-Korea met Amerika. Zeiden toen, we kappen ermee. Vandaag begrijpen we, wordt er nog niet opgenomen in Noord-Korea, maar dat is dus wel de intentie. Meer toenadering dus. Dat lijkt allemaal gericht op Zuid-Korea. En ja, dat moet je dan toch denk een beetje zien als verdeel en heers. Good cop, bad cop, zoals het dan ook wel wordt genoemd. Richting Zuid-Korea toch vooral proberen om Moon, de president, een beetje te bespelen. Hem een beetje proberen te paaien om zich hard te maken voor bijvoorbeeld sanctieverlichting. Ja, en tegelijkertijd ook wel echt met de vuist op tafel blijven staan met name richting Amerika. Want het klinkt natuurlijk tegenstrijdig, hè? Dat je raketten afschiet om juist toenadering te zoeken. Ja, maar de missie van Noord-Korea is natuurlijk altijd geweest om serieus genomen te worden op het wereldtoneel. Afschrikwekkend genoeg te zijn om niet aangevallen te worden, in elk geval door een aardsvijand, door Amerika dus. En ook aan tafel te komen en daar deals te gaan sluiten. Nou, met Trump kwamen ze een heel eind. Uiteindelijk is daar natuurlijk niet zo gek veel uitgekomen. Maar dat spel, dat blijven ze spelen. We hebben gezien nu natuurlijk ook de laatste weken met Amerika in een pact met de Britten en Australië, dat die de militaire voetafdruk in de regio wat vergroten. Ze krijgen onder meer in Australië nu onderzeeërs ook geleverd met behulp van Amerika. Ja, in Noord-Korea lijkt men nu te denken, ja, we kunnen wel wat meer gaan testen, want een land als Rusland, een land als China, die zullen dat wel goedkeuren of in elk geval de ogen misschien even sluiten. Omdat dit wat beter uit te leggen nu ook is als een defensieve move. Maar goed, het is dus toch vooral ook echt een test, een serie aan testen om te laten zien, we zijn er nog en wil je met ons praten, dan moet er echt wel wat gebeuren en moet er echt wel wat op tafel ook komen voordat wij überhaupt gaan denken over wapens inleveren. Zijn er al reacties uit het Westen? Ja, in die zin dat de gezant, de speciale gezant van Amerika, waar het gaat om Noord-Korea, dat die al heeft gezegd dat dit soort testen een grote bedreiging vormen voor de buren in de regio. Heeft ook gezegd dat Amerika nog altijd klaar staat om te praten, de diplomatieke weg te bewandelen. Ja, en de VN-veiligheidsraad, maar goed, daar zitten China en Rusland natuurlijk ook in. Die zal weer bijeenkomen. In principe testen als deze, een luchtafweerraket, valt niet aan te merken als een overtreding van de VN-sancties. Dus daar valt denk ik niet heel veel van te verwachten. Maar die gaan in elk geval weer om de tafel zitten. Sjoerd het Naas vanuit Peking over de situatie in Noord-Korea. Dan gaan we naar Groningen. Suzanne Top, boegbeeld en secretaris van het Groningen Gasberaad, neemt deze week afscheid. En dat doet zij met een wandeling van 5 dagen door het bevingsgebied. En dan hebben we het dus over Noord- en Oost-Groningen. Mevrouw Top, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Voor u dus geen borrel en bloemen en dat soort zaken, maar een afscheidswandeling? Ja, precies. Wat doet u allemaal tijdens die wandeling? Hallo? Hallo? Wat doet u allemaal tijdens die wandeling? Nou, de bedoeling is dat ik tijdens die wandeling met een heleboel mensen een gesprek heb. Die lopen een stukje met mij mee. Dus precies die mensen die je normaal gesproken dan voor de borrel zou uitnodigen, die heb ik nu uitgenodigd om een stukje met mij mee te wandelen. En om even samen terug te kijken op de afgelopen periode, te reflecteren, maar ook te kijken wat gaat er nou nog steeds niet goed en hoe zou het anders en beter kunnen. Past dat allemaal in één wandeling? Want er gaat nog heel veel niet goed, hè? Nee, maar dat lukt ook bijna niet. Nee. Het zijn wandelingen van een uur. En ik moet je zeggen, ik heb er al een heleboel achter de rug. Maar bij een heleboel hebben we ook nog wel afgesproken om toch nog eens door te praten. Ja, want hoe is het met de voeten? Ja, dat gaat eigenlijk hartstikke prima. Dat heb ik allemaal wel goed voorbereid, denk ik. Daar heb ik eigenlijk geen last van, dus dat lijkt niet af, gelukkig. Nee. Kijk, en in de vrouw, maar u zegt het is zelfs reden om terug te gaan. Nou ja, de verhalen ken ik natuurlijk maar al te goed. Maar het blijft natuurlijk wel fascinerend. dat hoewel iedereen zegt dat het eigenlijk niet goed gaat, hè, dus ook de mensen die hierin werken, ook de organisaties die hiermee bezig zijn, die erkennen eigenlijk allemaal wel dat het veel te stroperig gaat, dat het veel te ingewikkeld is, dat het veel te complex geworden is. Maar kennelijk heeft niemand de macht om hier daadwerkelijk iets aan te doen. En dat is natuurlijk buitengewoon fascinerend. Ja. Hey, dat bedoelde ik eigenlijk. De verhaling in principe kent u wel. Maar is er dan toch nog iets geweest tijdens deze wandelingen waar u toch weer van onder de indruk was of die u aan het denken heeft gezet? Een voorval van wat iemand aan u vertelde? Nou, ik heb in die zin geen spectaculaire nieuwe inzichten gekregen. En ik moet zeggen, wat toch het meest indruk blijft maken, is de verhalen van de bewoners zelf. Daar ga ik ook langs. Ik spreek een hoop bewoners thuis. Die wandelen niet mee, maar daar kom ik langs. En daar heb ik ook heel veel verhalen van gehoord natuurlijk de afgelopen jaren. Maar daar kom ik nog steeds weer nieuwe verhalen tegen. Schrijnende situaties, dramatisch. En dat je echt denkt, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk dat we nu nog steeds met dit soort ellende zitten? U bent 7 jaar het boegbeeld geweest van dat Groningen gasbraad. Maar als ik dit zo hoor, u kunt helemaal niet weg. Nou, niet dat het nou klaar is. Dat klopt. Er moet nog ontzettend veel gebeuren. Het punt is dat de wetgeving straks wel vast ligt. De wet en regelgeving, de beleidskaders, dat ligt allemaal vast. Daar zetten wij als vastberaad altijd heel erg op in. En daar kunnen we nu niet zo gek veel meer mee doen, omdat dat intussen naar de pap is gestort, zo gezegd. Ik denk wel dat wij daar nog heel veel in hebben bereikt. En dat in principe de ruimte er wel zou moeten zijn om het goed te kunnen doen. Het komt nu aan op de uitvoering. En daar hebben wij eigenlijk nauwelijks invloed op. Dus daar kan je wel blijven. Maar dan is er heel erg weinig wat je op dat niveau nog kunt doen. En die positie hebben we ook gewoon niet meer gehad de afgelopen jaren. U geeft alle mensen die u spreekt een zwalfke. Een zwaluw is dat, hè? Waarom is dat? Heel goed, ja. Het zwaluwtje wat we hebben laten ontwerpen. Zwaluwtjes die komen in het voorjaar en die staan eigenlijk wel voor het aanbreken van de goede tijden. Nou, ooit zou dat hier toch ook moeten gebeuren. Het is een beetje een hoopgevend cadeautje. Maar zwaluwtjes staan ook voor gemeenschapszin. En wij denken dat het heel belangrijk is dat mensen hier onderling in ieder geval met elkaar solidair blijven, begrip hebben voor elkaar. En ook kunnen snappen dat hoewel iedereen er anders uit gaat komen straks, dat niet de schuld van jezelf of van die ander is. Nee. Dat symboliseert voor ons dat zwaluwtje. Sterkte met de laatste meters, maar er zijn er nogal wat. In die tocht dus door Groningen. Suzan Top, boegbeeld en secretaris van het Groninger Gasberaad. Nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Jaren is er over gesteggeld de relatie van de Japanse prinses Maiko met een burgerjongen. Maar er is nu een trouwdatum bekendgemaakt en daarmee geeft zij haar titel officieel op. Tot groot verdriet van de bevolking, dat meldt de BBC. De 29-jarige kleindochter van de keizer ontmoette Kei Komuro op de middelbare school, waarna ze een relatie kregen. En in de wet staat dat wanneer een prinses met een normale burger trouwt, zij de koninklijke titel moet opgeven. Dat doet ze straks dus op 26 oktober als de twee gaan trouwen. Andersom hoeven mannelijke leden van het Koningshuis hun titel trouwens niet in te leveren. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit begint een onderzoek naar beschuldigingen over gebrek aan veiligheid bij Blue Origin, het ruimtevaartbedrijf van miljardair en Amazon-oprichter Jeff Bezos. Volgens een groep oud-werknemers geeft het bedrijf vaak prioriteit aan snelheid en kostenbesparingen boven kwaliteit. In een essay die in handen is van de New York Times staat dat het een wonder is dat er nog geen ongelukken zijn gebeurd. Blue Origin zelf ontkent de beschuldigingen. Het bedrijf zegt dat de New Shepard, waarmee Bezos naar de ruimte vloog, het veiligste ruimtevaartuig is dat ooit is ontworpen. Een zeldzame verzameling schetsen en schilderijen van de Amerikaanse bokser Muhammad Ali wordt volgende week geveild in New York, schrijft persbureau Reuters. Ali maakte de tekeningen na gevechten om te ontspannen. Het gaat om 24 werken, het zijn vooral cartoons. En in een daarvan heeft hij zichzelf in een boksring getekend met een tekstballon boven een net knock-out geslagen bokser. Scheids vlinder en stak als een bij. De verwachting is dat deze tekening zo'n $60.000 zal opbrengen. Dat zei hij over zichzelf ook altijd, hè? Dat hij zo bokste. Ja. Oh. Dat was zijn spreuk altijd. Nee, heeft hij dat misschien wel boven zichzelf gezet? Die nee, maar ik bedoel, die andere bokser zal dus inderdaad denken, die is knock-out geslagen. Ja, ja. En het is elk jaar de vraag, wie treden erop tijdens de Super Bowl, de belangrijkste wedstrijd in het American Football. En dat is nu bekendgemaakt. Niemand minder dan de rappers Dr. Dre en Snoop Dogg doen volgend jaar de halftime show. Bekend van deze klassieker. Ja, wordt een hip-hopfeestje dus tijdens de Super Bowl, want ook Eminem, Kendrick Lamar en Mary J. Blige doen nog mee. Een vol podium op 13 februari volgend jaar is dat. Erwin de Hart doet niet mee daarover bij de Super Bowl, maar die heeft zicht op de situatie op de weg natuurlijk. Wie zijn wel drie. Op de A12 Arnhem richting Duitse grens staat een file van 7 kilometer tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk. Door een kapotte vrachtwagen heb je meer dan 20 minuten oponthoud. En een nieuw ongeluk gebeurde op de Moerdijkbrug. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de brug 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Fisher Zet, band van John Watts en The Worker. 9:10 is het. We gaan weer terug naar Matthijs van Hiel. Die is in Tuinenpark Appeltern in het land van Maas en Waal. Dat heeft alles te maken met de campagne Het Vergeten Plantseizoen. Dat hebben we een uur geleden gehoord, Matthijs. Want wat doen we dan verkeerd in de tuin? Ja, nou even de karikatuur. Wat we verkeerd doen is in het voorjaar, in het eerste beste weekend dat de zon schijnt, bedenken, oh ja, de tuin. En dan trekken we alles wat het niet deed uit de grond. We rijden naar het tuincentrum, zien daar mooie planten die op dat moment er prachtig uitzien. Zetten ze in de grond, proberen wekenlang ze water te geven. En komen er daarna achter dat die plant het ook niet deed. En dan is het weer mislukt en dan is het één grote teleurstelling. Het is een karikatuur, maar zo gaat het vaak fout, hè, Roel van Dijk? Ja, klopt. Ja. We gaan inderdaad naar het voorjaar naar het tuincentrum toe, halen daar de planten. En we denken, we poten hem en dan is de rest gedaan. Dus ja, de plant gaat groeien, maar helaas is dat zo vaak niet. Vroeger was dat heel anders en dat kan ik vragen aan de man die hier op zijn knieën zit, druk te schoffelen, Jelle Dijkstra. Een van de hoveniers hier in dit tuininspiratiepark. Wat jullie zeggen, en dat is de boodschap van de campagne die vandaag start, de hele maand loopt, het vergeten plantseizoen. Jullie zeggen, je moet dat in het najaar doen. Waarom is dat veel beter? Ja, goedemorgen. Ja, het belangrijkste is zodat de planten minder, of je hoeft minder water te geven. Dus dat is het belangrijkste. De grond is nu nog vochtig. Dus die plantjes die kunnen nog een klein beetje wortelen voordat ze de winter ingaan. En van het voorjaar zijn ze beter geworteld. En dan hoef je van het voorjaar ook minder water te geven. En dan gaan ze niet dood? Nee, dan is de kans groter dat ze blijven leven. Blijven levende dingen natuurlijk. Dus het kan altijd misgaan, maar de kans is groter dat ze blijven leven. Ja. Even terug naar Roel van Dijk, hoorde hem net al, de campagneleider. Hoe is dat zo ontstaan, dat het helemaal verschoven is? Want vroeger was het gebruikelijk dat je juist in de herfst de tuin in ging. Ja, de oudere generatie mensen weet dat ook nog. Alleen wat je nu ziet is dat je jaar rond planten kunt kopen bij het tuincentrum. Dus je kunt vanaf het vroege voorjaar tot en met nu kun je planten kopen. Ja. Dat heeft het. Maar eigenlijk de beste periode, wat Jelle ook zojuist zegt, is gewoon het najaar. Ja. Jullie doen deze campagne ook om teleurstellingen te voorkomen. Leg eens uit. Ja, wanneer jij een plantje koopt in het tuincentrum en je plant hem in maart in de hoop dat hij gaat bloeien en groeien en hij gaat vervolgens dood omdat het een hele droog voorjaar is, ja, dan is de kans verkeken. Dus probeer je twee keer en probeer daarna? Je twee keer. En dan is de kans groot dat je die plant eruit haalt, dat je er een tegel voor in de plaats legt. Ja, en dat is wat we dus niet willen. Ja. Allerlei organisaties doen mee aan deze campagne die de hele maand loopt. Later in de maand worden er ook nog planten uitgedeeld gratis. Er zijn allerlei tips op de website. Organisaties die zich vooral bezighouden met duurzaamheid. Waarom is dit duurzaam om het op deze manier te doen? Nou ja, je hoeft dus duurzaam in de zin van je hebt gewoon geen extra water nodig. Hè? Dus je kunt gewoon, je gaat nu planten en de rest gebeurt vanzelf. Je laat het gewoon naar de natuur over. Ja. Dat is ook een duurzame manier van werken. Tuincentra trouwens, die doen ook mee, hè? De tuinbranche. Ik dacht dat juist de gebeten hond was, want die verkopen juist vaak van die planten die het maar één jaar doen, er een paar weken leuk uitzien. Vaak zit er nog veel gif in ook, bleek. Zijn ze niet goed voor de bijen, bleek uit een onderzoek. Ja, wat je ziet bij het tuincentra op dit moment is dat er najaar vaak al echt de gericht is op de kerst. Dus je kunt daar geen planten meer kopen. Dus als je nu naar een tuincentrum toe gaat, dan is de kans dat je daar een breed assortiment planten kunt kopen, is klein. Dus we proberen nu met het tuincentra ook dat plantseizoen wat te verlengen. Dat er in de maand, hele maand oktober, ook gewoon planten te kopen zijn. En dan die te gaan planten. Ja. En dan maakt het nog wel heel veel uit welke planten je plant. Maar ja, dat is dan weer een andere campagne. Ja. Maar daarvoor moet je ook, ja, als je geen kennis hebt, ga je dan ook naar een hovenier of een tuincentrum toe om die kennis op te halen. Ja. Ja. Nou ja, in tuincentrum zijn het ook vaak weekendhulpen die dan het ook niet meer precies weten, Jelle. Ja, ik zeg liever niet iets negatiefs over goede collega's. Nee, maar het is moeilijk. Het is ingewikkeld. En daarom is zo'n campagne ook nodig. Ja, dat is heel belangrijk. Dat, zeker, zeker. Ja. Ja. Nou, en dan geef ik nog een geweldige tip mee hier, Jurgen, voor alle mensen die de herfst associëren met het geluid van bladblazers. Je moet helemaal niet die blaadjes afvoeren, zeggen ze hier. Nee, je mag ze best een beetje van je terras afvegen, maar laat die bladeren lekker tussen de planten liggen. Want daar krijg je een hele gezonde bodem van. Ja. En dan heb je in het voorjaar heb je daar dan weer profijt van. Ja, als je bodem ook weer vochtiger, hoef je er minder water te geven. De herfst moet betekenen de tuin in. Ja. Nou, duidelijk. We hebben weer wat geleerd vanochtend. Matthijs van der Wiel was dat. Kroegbazen en restauranteigenaren die hoeven niet de volledige huur te betalen over de maanden dat ze verplicht dicht moesten tijdens de coronacrisis. Dat schrijft de procureur-generaal in een langverwacht advies aan de Hoge Raad. Daardoor nadert de zogenoemde huurstrijd in de rechtbank de eindfase. Eerder vanochtend sprak ik erover met Justien van Lochem, is bijzonder hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook huurrechtadvocaat bij Dentons. En ik vroeg haar of zij uitkeek naar dit advies. Ik denk dat iedereen die zich wel in enige mate met het huurrecht bezighoudt hier heel erg naar uit heeft gekeken. En ik was daar absoluut één van. Waren er veel zaken in de rechtszalen die over de huur gingen?

Goedemorgen allemaal. Veel economisch nieuws vanochtend. Coolblue wil maandag al naar de beurs. En de topman van de Rabobank gaat ermee stoppen. Een overzicht van het nieuws nu. Hier is Kirsten Klomp. Topman Wiebe Draaier van de Rabobank vertrekt in oktober volgend jaar. Draaier heeft er dan 2 termijnen als bestuursvoorzitter op zitten en stelt zich niet beschikbaar voor een derde. Hij spreekt zelf van een natuurlijk moment om plaats te maken voor een opvolger. Draaier werd in 2014 aangesteld als de man die het imago van de Rabobank moest herstellen. Een jaar eerder had de bank een boete van 774 miljoen euro gekregen voor manipulatie met onder meer de Libor-rente. Wie Draaier opvolgt is nog niet bekend. Coolblue wil deze maand nog naar de beurs in Amsterdam. De webshop gaat nieuwe aandelen uitgeven en bestaande aandeelhouders gaan aandelen verkopen. De opbrengst wordt gebruikt om door te groeien. De komende weken moet blijken hoeveel Coolblue naar de beursgang waard is. Dat bedrag zou tussen de 3 en 6 miljard kunnen liggen, zeggen ingewijden tegen het Financiële Dagblad. Lidl stopt per direct met de verkoop van sigaretten en andere soorten tabak. 3 jaar geleden kondigde de supermarktketen al aan uiterlijk eind 2022 de rookwaren uit de schappen te halen. Alle winkels die vanaf toen werden geopend verkochten al geen rookwaren meer. Lidl loopt daarmee vooruit op de algehele sigarettenban voor supermarkten die in 2024 ingaat. En in Vlaanderen vervalt vandaag de mondkapjesplicht in onder meer winkels, de horeca en op school. In het openbaar vervoer en in de zorg moet nog wel een mondkapje worden gedragen. De versoepeling geldt niet voor Brussel en Wallonië. Verder mag het nachtleven na 1,5 jaar sluiting weer open. Bezoekers moeten wel een coronatoegangsbewijs laten zien. De gasprijs in Frankrijk blijft de hele winter gelijk. Het land wil zich volgens premier Castex beschermen tegen prijsstijgingen. De gasprijs is de laatste maanden flink toegenomen, onder meer doordat de vraag uit Azië is toegenomen. En ook zijn de gasvoorraden geslonken. De oud-voetballer Pelé is ontslagen uit het ziekenhuis. Hij lag daar sinds begin september toen een tumor in zijn darmen werd weggehaald. De 80-jarige voetballegende moet nog wel chemotherapie ondergaan. Pelé is topscorer aller tijden van Brazilië. Hij werd met zijn land 3 keer wereldkampioen. Het weer, in het oosten wat zon. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. En vanmiddag valt op steeds meer plekken regen. Het waait flink, vooral aan zee. En het wordt een graad of 16. In het weekend verandert er weinig. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het aantal files neemt nu weer af. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Muiden en Diemen-Noord staat 4 kilometer file. A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Westervoort en knooppunt Oud-Dijk 8 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En door de wegversmalling op de Haringvlietbrug op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. 2 kilometer file tussen Willemstad en afrit Numansdorp. Beste ondernemer, word je ook enthousiast van een boekhoudplatform dat je tijd en geld bespaart? Kies dan Yuki. Visma Yuki. Bright Accounting. Loop geen onnodig risico. Lees voor gebruik de essentiële Yuki-informatie. Daarin staat dat je met dit product een hoog risico loopt op meer tijd voor je ambitie, enthousiaste medewerkers en een hoge mate van brightness. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Welkom in de wereld van alle tijd voor jezelf. Waarin mensen hun vermogen laten werken om niet tot hun pensioen door te hoeven werken. Wil je weten wat je slimmer kunt doen om dat voor elkaar te krijgen? Ontdek dan vermogensbeheer of de andere toekomstverslimmers van ABN AMRO om beter voorbereid de toekomst in te gaan. Kijk op abnamro.nl/toekomstverslimmers. Een wereld te winnen. ABN AMRO. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Het NOS Radio 1-journaal. 8:58 is het. De bestuursvoorzitter van de Rabobank, Wiebe Draaier, vertrekt. Dat heeft de bank vanochtend bekendgemaakt. Draaier heeft er volgend jaar 2 termijnen van 4 jaar op zitten. In totaal 8 jaar. Hij is niet beschikbaar voor een derde termijn. Tom Opwijkens is hier opnieuw van de NOS Economie-redactie. Tom, waarom is dat? Ja, zelf spreekt hij in een persbericht van een natuurlijk moment om plaats te maken voor een opvolger. Ja, ik denk ook wel dat na 8 jaar dat je dat zou ik kunnen zeggen, inderdaad. Er zijn niet heel veel CEO's die het veel langer dan dat doen bij hetzelfde bedrijf. Wat kenmerkt die 8 jaar onder Draaier? Ja, bij zijn aantreden was opvallend dat Draaier geen bankier was. 2 jaar voor zijn aanstelling was hij voorzitter van de SER geweest, het Sociaal Economische Raad. Daarvoor werkte hij als consultant bij McKinsey. Ja, echt een rasbestuurder, zo werd hij binnengehaald. En daar zei hij destijds in Nieuwsuur dit over. voordat je instapt, dan check je dat natuurlijk wel echt goed. Hè? Is dat te doen? Is die brug terug te slaan? Ik zie het nu als een voordeel. En zo wordt het ook wel teruggekoppeld naar heel veel van de mensen die erbij betrokken zijn. Als je van buiten komt, kan je een aantal vragen stellen die misschien mensen die er heel lang bij betrokken zijn geweest niet meer zouden stellen. Want er speelde toen nogal wat, hè, bij de bank. Ja, zeker. De vorige bestuursvoorzitter Moerland die stapte op in de nasleep van de Libor-affaire. De bank moest honderden miljoenen euro's betalen. Sowieso speelde toen, 2014, nog meer dat wantrouwen. Dat nog vanuit richting de banken, vanuit de financiële crisis. Dat was toen nog een stuk groter dan nu. In 2013 werd ook een grote reorganisatie in gang gezet. 10.000 banen zouden toen geschrapt worden. In 2015 kwam daar nog eens een volgende reorganisatie van 9000 banen bovenop. Dat is natuurlijk gigantisch. En dat was mede natuurlijk ook een gevolg van de hele structuur van de Rabobank. Hè. Die ging op de schop. De kosten waren te hoog. Het coöperatieve karakter met lokale kantoren die veel macht hadden. Die moesten een groot deel daarvan naar het centrale hoofdkantoor gaan overheven. Dat heeft ook voor flink wat weerstand gezorgd. Je kan kortom wel echt zeggen dat de Rabobank in de 8 jaar onder Draaier echt een andere bank is geworden. Goed, volgend jaar gaat hij weg. Hè? Dus hij is er nog eventjes. Wiebe Draaier bij de Rabobank. Dan nog even door, want meer financieel nieuws, Tom. Coolblue gaat naar de beurs. Waarom? Ja, geld ophalen. Dat doe je als je naar de beurs gaat. Coolblue groeit hard. Mede natuurlijk door corona is dat, heeft die groei nog extra wind in de zeilen gekregen. Ja, hebben in 2020, vorig jaar en dit jaar ook flink geïnvesteerd om dat allemaal te kunnen faciliteren. En ja, ze willen dat doorzetten. Daar komt het op neer. Groei in Nederland en België. Door het verbeteren van onze bestaande infrastructuur. Denk aan bijvoorbeeld het mechaniseren van ons magazijn of eventueel het uitbreiden van het aantal winkels en depots. Maar ook groei in het buitenland. We zijn vorig jaar begonnen in Duitsland. Duitsland is een groot land. Dat betekent dat we daar nog heel veel infrastructuur neer te leggen hebben. Wie is dit, Tom? Pieter Zwart, dat is de CEO van Coolblue. De grote baas. Ga je als klant wat merken van die beursgang? Niet direct. Ja, je kan natuurlijk nu aandelen kopen van Coolblue straks. Het is niet zo dat deze beursgang nou direct tot een hele andere ervaring als klant gaat leiden. De beursgang komt natuurlijk wel in een tijd, hè, dat de concurrentie op dit e-commerce toneel met grote webshops aan het verharden is. Ja, Coolblue zegt in die strijd echt in te zetten op zeg maar de totaalservice. Dat staan ze natuurlijk ook wel onbekend, hè, dat ze een wasmachine ook helemaal voor je installeren, bijvoorbeeld. Amazon, dat is natuurlijk de andere grote naam. Hè. Nou, die zijn in Duitsland heel groot. Dat is wel interessant. Coolblue zegt nu van wij zien daar toch ook mogelijkheden om te gaan groeien. Maar ook in Nederland is Amazon flink aan de weg aan het timmeren. En die profileren zich juist echt als prijsvechter in die markt. Dat is maar de vraag of prijzen per definitie lager zijn ergens anders. En afgezien daarvan, kijk, wij concurreren niet per se op prijs, maar op de complete dienstverlening van A tot Z. Dus dat is inclusief de service achter de voordeur, bijvoorbeeld voor een wasmachine, of zelfs het ophangen en in het echt kunnen bekijken van de televisie. Ja, en wat moet dit verhaal uiteindelijk allemaal opleveren op die beurs? Ja, ze willen 20-30% van de aandelen naar de beurs brengen. Ja, hoeveel het totale bedrijf waard wordt. Dat is natuurlijk nog eventjes afwachten. De komende weken wordt er met potentiële aandeelhouders gesproken. Dan wordt de interesse gepolst. En dan komt er uiteindelijk een doelstelling uit. Het FD heeft een aantal ingewijden gesproken. En die denken dat het 3 à 4 miljard waard gaat worden, Coolblue. Uitschieters zelfs tot 6 miljard. Ja, als je dan 20-30% van de aandelen naar de beurs brengt, dan levert dat dus al snel een miljard op, zou je kunnen zeggen. Tom op Heikens was dat. And Marvin Gaye was dat in 1969. Too busy thinking about my baby. Het is 12 minuten over 9. De kritiek van Jan Publiek. Ja. Kroegbazen en restauranteigenaren hoeven niet de volledige huur te betalen over de maanden dat zij verplicht dicht moesten door corona. Was een advies aan de Hoge Raad en daar hadden we het over met huurrechtadvocaat Justine van Lochem. En Joris had daar nog twee vragen over na dat gesprek. Geldt het dan behalve voor horecamensen ook voor winkelhuurders en andere huurders van winkelpanden? En hij vraagt zich ook nog af, geldt het dan automatisch of moeten huurders straks altijd eerst naar de rechtbank? Tja. Ja. En? Hebben we nog even aan Justine van Lochem gevraagd. En die vragen richten zich echt op horeca. Maar de procureur-generaal heeft in het advies aangegeven dat zijn antwoorden breder te trekken zijn. Bijvoorbeeld ook naar winkelruimtehuurders. We hopen dat het arrest van de Hoge Raad uiteindelijk zulke duidelijke richtlijnen geeft dat verhuurders en huurders niet meer de behoefte voelen om naar de rechtbank te gaan. Maar je moet er met elkaar, dus de verhuurder en de huurder, moet elkaar met elkaar uitzien te komen. En als dat niet lukt, dan zul je altijd naar de rechtbank moeten. Ja, dus hopelijk is dit een goed antwoord voor Joris. Het gaat vandaag veel over de versoepelingen in België die vandaag ingaan. En luisteraar Reinier vraagt zich nog af. Jullie berichten over de nieuwe maatregelen in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Maar hoe zit het in de Duitsstalige gemeenschappen in Oost-België? En? Nou, hebben we gecheckt bij onze correspondent Kisia Hekster in Brussel. En volgens haar gelden daar dezelfde maatregelen als in Wallonië en Brussel. Dus het Franstalige deel, zeg dan maar. En mondkapjes moeten ze daar dus gewoon nog dragen en ook 1,5 meter afstand houden. Voorlopig wordt de boel daar niet versoepeld. En vanochtend in de uitzending lieten we een stukje horen van Willy Batenburgs Une Meine Match Tirol. Omdat de musical over zijn leven gisteren in première is gegaan. En toen vroeg je dit aan mij. Ken je deze, Kirsten? Nee, die zat ook niet. Op een bruiloft. Jij komt er uit Oosten. Dat wel, ja. Ja, maar ik denk dat de bruiloft, dat het nu, weet ik niet of dit nog gedraaid wordt, hoor. En meestal spelen die orkestjes dit wel. Dit is Willy Batenburg, dames en heren. Ja, luisteraar Arjan vond het opmerkelijk. Die vraagt, wat heeft het Oosten nou te maken met een Rotterdamse zanger? Een compliment aan de beleefde reactie van Kirsten, zegt hij. Oh, wacht nog. Even, meneer gaat even stoken tussen ons. Oh, wacht even. Meneer, nu ga ik even voor mijn stoel zitten. Wacht eens even. Wat gebeurt hier? Hij vraagt zich af waarom iemand uit het Oosten deze Willy Batenburg moet kennen. Hij legt de nadruk op het gebied waar ik vandaan kom. Ja. Nou, kijk, allereerst is zo. De nieuwe slogan van NPO Radio 1 is: wie luistert, weet meer. Ja. Maar ik vraag me dat in dit geval toch bij Arjen even af, hoor, hoe dat zit. Want hij vraagt zich natuurlijk af van, als ik uit een andere regio had gekomen, dan had ik hem misschien ook gekend. Maar dat gaat het helemaal niet om. Het punt is, kijk, Willy Batenburg, dat liedje is die man die komt uit Dordrecht, maar goed, dat doet het helemaal niet toe. ABBA komt uit Zweden, er wordt ook op bruiloften gedraaid. Ja. In Drenthe en in het oosten van het land wordt dit veel op traditionele bruiloften gespeeld door orkestjes die dan op zo'n bruiloft spelen, een bruiloftsorkest. Ja. Daarom, jij komt uit het oosten, ik kom uit Drenthe, dus ik weet dat dan. Dus daarom vraag ik dat. Ja, maar dan is dat moet ik dan alles gaan uitleggen hier? Nee, maar dan is dat toch het antwoord op de vraag van Arjan? Ja, maar dan heb waarom stelt die man überhaupt die vraag? Heeft hij niks anders te doen? Ja, misschien sowieso. Maakt niet uit of het Willy Batenburg is of welke. Heel veel van die oude zangers, die ken ik sowieso niet. Dus als je het ernaar vraagt, dan is het antwoord ook bijna altijd. Ja, die ken ik maar niet. Goed, jij komt toch wel eens op een bruiloft, ook in het oosten. En bedoel, was die bruiloft in Zeeland geweest. Zelfs, ik denk dat daar zelfs een orkestje is geweest die dit nummer wel eens heeft gespeeld. Maar goed, sorry mensen dat ik af en toe een vraag stel. Maar blijf reageren, hoor. Reageren op het NOS Radio 1 Journaal kan op Twitter. Via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Erwin, is het opgelost? Ja, het is opgelost. Er staan wel nog twee files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer 2 kilometer. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Randweg Dordrecht 4 kilometer file. Het zijn roerige politieke tijden, moet ik zeggen. En dat is misschien nog maar zacht uitgedrukt. Half jaar hebben ze geformeerd, hè, en ze kwamen er maar niet uit. Nou, nu is dan de uitkomst om nieuw leven in de huidige coalitie te blazen. Dus de partijen die er nu zaten, die willen door. Althans, ze gaan nu proberen daar een mooi akkoord bij te maken. Aanvankelijk wilde niemand dat. Hoe leg je dat eigenlijk uit aan kiezers? En zeker ook aan jongeren. Kun je die dan nog enthousiast maken voor de politiek als dit soort gedoe er aan de hand is? Menno Hurekamp is universitair docent aan de Universiteit voor Humanistiek. Schreef samen met Evelien Tonkens een boek over de bovenbouw van HAVO en VWO. Dus voor jongeren. En de titel van dat boekje is En nou mag ik even. Meneer Hurekamp, hartelijk welkom. Dank je wel. De ondertitel is Burgerschap en de kwaliteit van samenleven. Dat zijn ja, een beetje ruime, misschien ook wel wat vage begrippen. Wat bedoelt u daarmee? De ondertitel is Burgerschap. Wat is het en wat kun je ermee? Dat is hier. Ik zal het geven. Dit is de goede ondertitel. Excuus. Okay. Dat is de oude ondertitel. Dat is de werktitel. Oh, de goede titel. Wij hadden de werktitel gewoon. Ja, excuus. Ja. Maar de goede titel, dat is een veel betere titel, is Burgerschap. Wat is het en wat kun je ermee? En we leggen daar dus in uit wat burgerschap is. Want dat is wat je ermee kunt. Een vak op school. Nou ja. Waarom we dit boek geschreven hebben is omdat er van scholen steeds meer gevraagd wordt: doe iets aan burgerschap. En Arie Slob, de minister van Onderwijs, heeft zelfs een wet aangenomen voor de zomer, waarin hij zegt: scholen moeten heel veel meer doen aan burgerschap. En het viel ons op dat die scholen een beetje met het handen in het haar zitten van: nou, wat moeten we daar nou mee doen? En we dachten: laten we ze een eindje helpen. En de strekking van dat boekje is eigenlijk dat er wordt veel gepraat over burgerschap als dat je een oud mannetje moet helpen oversteken op straat. Of om het klimaat te helpen moet je dan een warme trui aantrekken. En dat type, een beetje bravige dingen. En wij laten zien dat je burgerschap veel ruimer moet opvatten. En dat het zowel is dat je zelf een stem opeist in elke discussie waar je denkt dat je een belang in hebt. Maar dat je ook dingen mag verlangen. Dat je beschermd wordt tegen discriminatie. Of dat je een dak boven je hoofd krijgt. Dat leggen we dan zo concreet mogelijk uit. En de politiek, die in feite hangt die daar voortdurend boven. Want die bepaalt de wetten en antameert discussies in het land. Ja, maar wat we proberen te vertellen is dat de politiek doet dat namens ons. En wij, burgers, moeten eigenlijk permanent die politiek in de gaten houden. En zeggen, luidjes, jullie doen het goed. Ga maar door. Of jullie doen het niet goed. Ja. Graag nieuwe mensen. Ja, we kunnen ze wegstemmen. Ja. Ja. We stemmen jullie nu weg. Graag. Kijk, het is een heel gedoe geweest dit half jaar. Maar de huidige coalitie heeft niet verloren. Dus ze zijn niet weggestemd. Voor de goede orde even nog. Nee, maar ik denk wel dat je meer academische graden moet hebben om te begrijpen wat er gebeurd is dan ik heb. Ik weet niet goed wat daar gebeurd is. En ik denk ook dat nog wel 10 jaar gaat duren voordat dat netjes uitgaat. Ik denk dat heel veel mensen dat niet begrijpen. Ook het al achteraf. Ja, niemand niet. Ook de volgers niet. Ik bedoel, de ene dag was het zo en de andere dag was het zo. Het was een beetje een beschamend spelletje. En Nederland had traditioneel eigenlijk een relatief hoog vertrouwen in de politiek. Ten opzichte van België, maar ook Engeland en Duitsland. En je ziet dat is best wel gekelderd de afgelopen maanden. Veel mensen zijn behoorlijk onthutst over dit spelletje. Dus ja, ze zullen goed moeten leveren om dat een beetje recht te zetten. Ja. Het is ook wel, want dat is ook eigenlijk wel van jaren. Hè? En ook wel wordt het makkelijk gezegd. Van ja, die politici die zitten daarmee in Den Haag. En ik heb er niet zoveel mee. En wat doen ze eigenlijk de hele dag? Ja, maar tegelijkertijd, kijk, dat klopt natuurlijk niet helemaal. Want de opkomst bij de Tweede Kamerverkiezing is heel hoog. Mensen hebben er heel veel vertrouwen in dat het zin heeft om daarheen te gaan. Dus is bijna historisch hoog, hè? 80%. Dat betekent dat alleen als je heel erg ziek bent, ga je niet. Of als je totaal afgehaakt bent. Ja. Maar verreweg, de meeste mensen doen eraan mee. En hebben eigenlijk toch ook het idee, ja, het is belangrijk om daar aan bij te dragen. Was u zelf een betrokken burger vroeger, als jongere? Als ex-jongere. Ja. Nou ja, dat kunnen we toch wel vaststellen. Merci. Altijd. Althans, ja, nee, ik kan me herinneren dat er waren op een gegeven moment demonstraties tegen kernwapens. En ik mocht niet mee. Mijn ouders gingen daar natuurlijk tegen demonstreren. De grote demonstraties in de jaren 80. Ja, en ik mocht niet mee. Dat vond ik eigenlijk niet leuk. Dat vond ik, ja, dat was een grote stad. En dat was misschien een beetje te druk en gedoe. En ik kan me nog herinneren dat ik vond dat niet gaaf. Nee. Maar u volgde dat debat dus wel, ook, als jongere. Ja, maar dat was toen wel alom tegenwoordig. Het was heel moeilijk om je daaraan te onttrekken. Hè? Dus dat was ook op scholen werd daarover gekibbeld. Het was een soort corona-achtig onderwerp toen. Ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat u ook zelf 2 kinderen hebt. Ja, nou, dat is wel vast te stellen. Ja. Klopt dat? Hoe ging het dan bij uw eigen zoons, die betrokkenheid? Die mochten dus nu allebei een keertje stemmen. En je ziet wel dat ze nu met... Afgelopen keer voor het eerst. Ja, je ziet wel dat ze met opgetrokken wenkbrauwen kijken naar wat zich vervolgens met hun stem voltrokken heeft. Hoe dat op de lange termijn uitpakt, dat moeten we bezien, zoals de wetenschapper dan zegt. Maar ze hadden er echt zin in van, ik mag nu voor het eerst stemmen, ik verdiep me erin en zo, dat soort zaken. Nou ja, ze snapten ook wel dat het financiële consequenties zouden hebben als ze dat niet zouden doen. Dus ze voelden zich natuurlijk enorm verplicht, omdat hun vader zo'n druk op ze uitoefende. Maar die was bezig met dat boek. Ik bedoel, dat zullen toch veel jongeren ook wel herkennen dan. Van de, dan ga je dat, stemmen en dan zie je dit hele pandemonium. Ik denk dat je bij veel jonge mensen nu zult horen van wat is dit voor circus? Ja. Dat het echt lastig wordt om dit netjes uit te leggen. Ja. En dan bij de volgende keer helpt dat misschien niet mee. Nou ja, wie weet. Kijk, aan de andere kant, het geheugen van de kiezer is kort, zegt iedere politicus altijd. Dus als ze een halfjaartje aan de slag zijn, misschien laten we het hopen dat het dan weer bij. Het boek is bedoeld dus om dat begrip burgerschap invulling te geven op scholen. Stel dat u daar nu les in zou moeten geven, met dit boek in de hand dus. Wat is dan de belangrijkste boodschap? De belangrijkste boodschap is dat je als burger zowel zelfverantwoordelijkheid hebt om bij te dragen aan de samenleving, maar dat je ook dingen kunt verlangen van die samenleving. Je hebt een rol als bestuurder, eigenlijk iedereen een klein beetje. En dat idee dat pikken we van een Griekse filosoof die heet Aristoteles. Gaat al eeuwen gaat dat mee. Dat je eigenlijk permanent als lid van een gemeenschap ben je zelf een beetje verantwoordelijk. Je moet zelf eraan bijdragen dat die wat beter wordt, die gemeenschap. Naar eer en geweten je af en toe inzetten voor het collectief. Maar je mag van die gemeenschap ook verlangen, je mag ook verlangen van de samenleving, dat jij een beetje beschermd wordt en dat je de dingen krijgt waar je recht op hebt. Ja. Een beetje inkomen, een dak boven je hoofd, dat je niet gediscrimineerd wordt, dat je niet zomaar uitgelachen wordt, dat je niet zomaar ontslagen wordt of in elkaar geslagen wordt, dat de politie je zo niet zomaar in de gevangenis kan gooien, maar dat je recht hebt op een eerlijk proces. Dus beide dingen horen bij burgerschap. Het is eigenlijk, want je hebt ook te maken met, je moet ook aan informatie komen. Dus wat doen ze dan in Den Haag en waar zijn ze mee bezig en wie staat waarvoor? Dat wordt ook wel steeds lastiger met politici die soms de wetenschap in twijfel trekken. Media zeggen van dat moet je niet geloven, want dat is allemaal nepnieuws, ik noem maar wat. Daar hebben we ook mee te maken, anno nu. Ja, maar wat we schrijven in dat boekje, mijn collega Evelien Tonkens en ik, is dat aan de ene kant is het enorme winst dat gewone mensen, burgers, politici niet zomaar geloven op hun blauwe ogen. Dat is een enorme vooruitgang ten opzichte van 50 jaar geleden. Dat mensen zeggen, eerst even zien of het allemaal wel klopt. Net als de dokter en de dominee werden automatisch ook politici geloofd. Nou, precies. En dat je zelf in staat bent om even het internet erbij te pakken en te gaan googlen van klopt het wel wat er hier gebeurt. Maar waar ga je dan zoeken? Want er staat op dat internet ook heel veel onzin natuurlijk. En wat we daarin dus achteraan zetten, je hebt ook de verantwoordelijkheid om als je denkt van ja, 5G, dat is een complot, dat deugt niet. Om dan te blijven nadenken en te zien dat al die verhalen over 5G als complot eigenlijk maar uit één bron komen. Nou, ergens van de Russische overheid, dat die gewoon probeert om paniek te zaaien. Dus je hebt ook de verantwoordelijkheid om je eigen bronnen te bevragen. Dus als je kritisch bent op de wetenschap of als je kritisch bent op de politiek, prima, goed zelfs. Maar tegelijkertijd moet je ook altijd kritisch zijn op waar je jezelf op baseert. En kunnen we dat met z'n allen en ook jongeren? Want kijk naar de coronamaatregelen en de discussie over wel of niet vaccineren. De coronapas, wat nu heel erg in de discussie is. Het gaat heel snel hard tegen elkaar. Bedreigingen vliegen over en weer. Ja, maar kijk, aan de ene kant moeten we denk ik niet, we moeten niet vergeten dat 50 jaar geleden sloegen communisten en katholieken, socialisten, protestanten, die sloegen elkaar op het schoolplein ook in elkaar. Als ze even de kans kregen, was er vechtpartijen en gedoe. En die moesten aparte voetbalcompetities hebben en zo, omdat ze elkaar niet verdroegen. Dus we moeten niet doen alsof we uit een soort vredig tijdperk. Dit is van alle tijden en het komt wel weer goed. Mensen gaan af en toe een beetje ruig met elkaar om. En het gaat natuurlijk om dat we wel, dat we binnen de beschavingsnormen blijven. En dat we elkaar serieus blijven nemen. Dus niet aanvallen, niet nodeloos kwetsen. En dan is er misschien niet zo heel veel aan de hand. Een beetje wrijving hoort bij burgerschap. Dat is ook wel echt wat we in dat boekje proberen uit te leggen. Het gaat er niet om dat we allemaal op dezelfde waarden en normen aanhangen. Het gaat erom dat we, kijk, je mag in een bioscoop mag je niet brand beginnen te roepen. Want dan zaai je paniek. Er zijn bepaalde normen ook in het publieke debat. Je kunt niet alles zomaar roepen. Als je in een bioscoop begint te roepen brand, gaan mensen roepen en elkaar doodduwen. Dat kan niet. Die verantwoordelijkheid heb je om na te denken over het effect van je woorden. Maar je mag wel best wel veel zeggen. Dank voor het gesprek. Het boek heet En Nou Mag Ik Even, gemaakt door Evelien Tonkens en Menno Hurenkamp. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Daar gaat u meer over horen. Het Nederlands Filmfestival. Daar worden de winnaars van de Gouden Kalveren bekendgemaakt. De prijzen worden uitgereikt aan de beste Nederlandse filmmakers, scenario-schrijvers, producenten en acteurs. Dit weekend viert de Nederlandse publieke omroep dat 70 jaar geleden de eerste officiële Nederlandse tv-uitzending werd verzorgd. Vanavond is er een speciale uitzending van de NOS. 70 jaar Breaking News. In die uitzending vertellen verschillende presentatoren en verslaggevers over grote gebeurtenissen van de afgelopen decennia. Iedereen is bezig. We moeten lijnverbinding hebben. We moeten een verslaggever moet ergens naartoe. Dat is één grote adrenaline rush. Iedereen weet meteen op welke plek hij zit, wat hij gaat doen. We hadden gezien dat er eigenlijk niets meer stond, niets meer over was. Dat je geen enkele kans maakte als je daar was geweest. Ik probeer nog een keer contact te krijgen met Saul Groenhuizen. Saul? Ik heb in mijn journalistieke loopbaan niet vaak het gevoel gehad van nu gaat er iets heel erg mis. Maar dat had ik toen wel. Uitzending 70 jaar Breaking News is vanavond om 8:30 te zien op NPO 2. En vandaag wordt bekend wie de nieuwe voorzitter wordt van de Partij van de Arbeid. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet gaat dat volgen. Ewout, wie waren ook weer de kandidaten? Nou, er zijn er best wel veel. 8 mensen hebben zich gemeld. Dus we gaan de grootste kanshebbers even uitpikken. Dat is onder meer een senator, Esther Mirjam Cent. Zij was ook de voorzitter van de verkiezingsprogramma-commissie dit jaar en maakte daarmee het meest linkse PvdA-programma in jaren. Een andere grote kanshebber is Pieter Paul Slikker. Die is fractievoorzitter van de PvdA in Den Bosch en heeft ook een hele goede verhouding met de huidige partijleider Ploemen. En zijn er nog 2 outsiders, Resma Roopram, zij is wethouder in Barendrecht, en Frank van der Wolde, die samen met de leden van GroenLinks een manifest rood-groen opstelde, waarmee ze pleiten voor een fusie van die 2 partijen. Nou, we hebben natuurlijk het afgelopen half jaar gezien dat de PvdA en GroenLinks steeds meer naar elkaar toetrokken, op een gegeven moment elkaar ook niet meer loslieten. Hè? Wat heeft dat voor invloed? Nee, laat ik het zo zeggen, wat heeft die nieuwe voorzitter daarvoor invloed op de voortgang van dat proces? Nou, best wel een grote invloed, want de voorzitter die gaat over waar de partij naartoe gaat, waar de leden naartoe gaan. En dus kunnen ze daar echt vandaag kiezen voor een richting. Ik noemde die Van der Wolde al, die pleit dus echt voor een fusie met GroenLinks. Terwijl bijvoorbeeld die Roopram, die wethouder uit Barendrecht, die is een uitgesproken tegenstander daarvan. Dus vandaag hebben die leden wel echt de keuze om te kiezen voor de koers van de partij. Willen we echt samen met GroenLinks en echt daarmee proberen weer een grote, misschien wel de grootste partij van Nederland te worden, of blijft de PvdA de PvdA, zoals we ze kennen. Dus die keuze ligt wel echt voor vandaag. Later vandaag wordt dat bekend dus, de nieuwe PvdA-voorzitter. Dan nu naar Carl Johan voor de onderwerpen van Spraakmakers. Goedemorgen Jurgen. 100 jaar Volkskrant met hoofdredacteur Pieter Klok duiken we in heden en verleden van die krant en gaan we net als zij zelf vanochtend op zoek naar de ziel van het dagblad. Spraakmaker vanochtend is Arno Visser, president van de Algemene Rekenkamer, controlerend orgaan. Zij houden in de gaten of de overheid haar beleid goed uitvoert en geeft daar indien nodig ook kritiek op, doet aanbevelingen, maar in slechts de helft van die gevallen zeggen de diverse ministeries dat ze daar ook echt iets mee gaan doen met die aanbevelingen. En beelden van ja-zuster, nee-zuster zijn opgedoken in België. Die hadden we hier gewist, maar daar lagen nog wat kopieën en die zijn nu terug bij Beeld en Geluid. Dat in Spraakmakers. Eerst Kirsten met het laatste nieuws. Ik wens u een prettige vrijdag, prettig weekend. Goedemorgen.